heet ze. Muziek van haar vierde EP. Daarop staan liedjes waarin ze bijvoorbeeld protesteert tegen grensoverschrijdend gedrag. Maatschappelijk betrokken zangeres is het. Dit zorgeloos is iets minder zorgeloos dan de titel doet vermoeden. Ze trekt zich het leed van de wereld aan. Het bijzondere is dat de muziek haak staat op haar boodschap. Die klinkt, hoe zal ik het zeggen, zorgeloos. Babs schrijft en produceert alles zelf. Haar EP heet Onverwachte Visite. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Freddy Wijma, voorzitter van de PO-raad over de Pointer-documentaire Moord op het leesplezier. Sanne Wallis de Vries over het Prinsjescabaret. Charlotte de Maton over de taalschat van Paul Biegel, de Rode Prinses. Hans Larousse is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boon met het woord van de week. Fieneke Jochemsen van Onze Taal beantwoordt een vraag voor het taalloket. Harry Lindelof uit Amsterdam met zijn vergeetwoord. Diewertje Mertens met haar romandebuut Moeders Punt Heilige. René Appel met de TNA van het CDA. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Moord op het leesonderwijs. Het is de alarmerende titel van de uitzending van KRO-NCRV's onderzoeksjournalistieke platform Pointer, dat morgenavond op NPO 2 is te zien. De centrale eindtoetsen op de basisschool zijn heel slecht voor de taal- en leesvaardigheid van kinderen. Dat zeggen meerdere deskundigen in het programma. Overigens hebben we net dit nieuws gehoord dat er een doorstroomtoets komt, waarbij de vakken, de vakken aardrijkskunde, biologie en geschiedenis vervallen. Maar het Nederlands blijft wel getoetst worden. Meerdere deskundigen in het programma zeggen dat de taal- en leesvaardigheid van de kinderen, dat die eindtoetsen heel slecht zijn bij de voorbereiding. Die zijn veel te dwingend daarvoor. De kern van de kritiek is dat het leesonderwijs op veel scholen te veel in het teken staat van de toets. En daarvoor worden methodes gebruikt die het lezen ondermijnen. Freddy Wijma, voorzitter van de PO-raad voor primair onderwijs. Goedemorgen, Freddy. Goedemorgen. De uitzending van Pointer is feitelijk één lange noodkreet. Het gaat niet goed met lezen op de basisschool. En die toetsen zijn daarvoor een belangrijk deel debet aan. Herkent u de zorg? Ja, zeker. Ik heb hem gezien. En ik vond het vooral ook één lang pleidooi voor leesplezier. En dat is waar we het veel meer met elkaar over moeten hebben. Ja, want het woord wat er veel in voorkwam was begrijpend lezen. Ja, en dat is niet bevorderlijk voor het leesplezier. En waarom is dat niet bevorderlijk voor het leesplezier? Nou, het leidt tot een hele beperkte focus op de technische kanten van het lezen. Terwijl het veel beter zou zijn. En het blijkt ook uit allerlei onderzoek. In andere landen doen het ook zo. Dat je juist met rijke teksten aan de slag gaat. Hè? Dat je werkt aan je algemene ontwikkeling. En dat door te werken aan je algemene ontwikkeling. En wat is bijvoorbeeld een rijke tekst? Een rijke tekst, dat zijn mooie verhalen over geschiedenis, over aardrijkskunde, over natuur. Dingen die kinderen interesseren. En op die manier wordt ook dat leesplezier aangewakkerd. Juist. Kunt u uitleggen hoe het zit met die eindtoetsen en waarom op veel scholen het onderwijs erop wordt aangepast? Want welke zaken worden dan nu precies getoetst? Ja, dat heeft heel erg te maken ook met de grote politieke aandacht voor de zogenaamde basisvaardigheden. Wat op zich goed is, hè, want we vinden het ontzettend belangrijk dat kinderen goed leren lezen en rekenen en schrijven. Alleen door daar heel erg beperkt op te gaan toetsen, werkt het eigenlijk niet bevorderlijk voor het daadwerkelijk echt goed leren lezen. Bijvoorbeeld het schrijven, dat wordt helemaal niet getoetst. En dus ga je heel erg zitten op het begrijpend lezen. Heel veel, dus je werkt alleen maar naar die toets toe? Dus, ja, dus je leidt ze op voor de toets, maar al het andere, het plezier van het lezen, dat komt niet aan de orde. Ja, het heeft nog veel meer nadelen. Hè? Het leidt tot stress onder kinderen. Het kost tijd. Hè? Toetsen kost tijd. Die ten koste gaat van leren. Het is heel erg bepalend voor je vervolgonderwijs. Het wakkert de bijlesindustrie aan. Nou, dat zijn allemaal algemene argumenten die laten zien dat de manier waarop we het nu toetsen, dat de nadelen eigenlijk groter zijn dan de voordelen. En dat is ook heel erg van toepassing op het lezen. Ik zeg trouwens niet dat je moet stoppen met toetsen of zo, maar het moet echt op een andere manier. Je moet veel meer de ontwikkeling, ook de leesontwikkeling, het leesplezier van kinderen in kaart zien te brengen. Ja. En op basis daarvan ook lesgeven. Maar alles wordt via multiple choice getoetst. En dan worden die kinderen ook in kaders gedwongen eigenlijk. Ja, bijvoorbeeld schrijfvaardigheid. Dan kan je natuurlijk niet in een vierkeuze testje of zo frutten. Nee. En dat is gewoon zonde, want we willen ook dat kinderen goed leren schrijven. Ja. Donald Duck heeft een hoger taalniveau dan de gemiddelde leerstof voor groep 7, zegt een leerkracht in Pointer. Is dat zo? Nou, dat is een beetje in algemene zin is dat een beetje overdreven. Want heel veel scholen zijn ook al bezig, hè, met die rijke teksten, met die algemene ontwikkeling. In Poynton zie je ook een prachtig voorbeeld daarvan. Alan Turing's school in Amsterdam, hè, want daar gaat het heel goed. Wat doen zij anders? Ja, dat is een school waar ik zelf ook een paar keer ben geweest. En ik herken heel erg wat je in de documentaire terugziet. Ze hebben gezegd, nou, we doen überhaupt niet aan begrijpend lezen. Maar wij zetten heel erg in op die algemene kennis. En van daaruit ook het leesplezier bevorderen. Ze hebben een eigen test gedaan. Ze hebben gebruik gemaakt van de test die in internationaal opzicht de leesvaardigheid beoordeelt. En het blijkt dat ze dat ook heel erg goed doen. He, dus er zijn er heel weinig kinderen nog, als je kijkt naar die internationale toets, die echt leesplezier hebben. Maar op die school is het nog steeds heel hoog. Dus weg met die eindtoets begrijpend lezen, ga het anders doen. Dat is het advies. Kijk morgen allemaal naar Poynton, want dat is een indrukwekkende reportage, vind ik. Ja, Freddy Wijnen, voorzitter van de PO-raad, dank dat u hier was. Poynton is morgenavond om 9:50 te zien op NPO 2. De taal in de zaterdagkranten. Wat zou me vandaag zijn opgevallen, dat vroeg ik mij vanmorgen af. Dat is een vraag waaruit mijn nieuwsgierigheid blijkt naar zijn speciale kijk op de taal in de zaterdagkranten. Dat is zijn kijk, de Jeroen van Kamp kijk. Niet te vaak bij mij wakker worden, hè? Dat is helemaal niet goed. Nou ja, dat weet ik ook niet. Ga door. Integriteit als stok om mee te slaan staat op de voorpagina van de Volkskrant. Albert Roest, die zwaart af als burgemeester van Bloemendaal, is vaak beschuldigd van integriteitsschendingen, maar na onderzoek bleek van die beschuldigingen nooit veel over. We verlangen van bestuurders dat ze loepzuiver zijn, en dat schiet wat hem betreft een beetje door. Hij waarschuwt voor het gevaar van integritisme. Dat woord ken ik nog niet. Klinkt wel meteen heel ernstig, als een soort aandoening. Hoe ernstig is het, dokter? Wees eerlijk met me. Zeer ernstig, meneer Van Kan. U leidt aan integritisme. Geneesmiddel breekt natuurlijk vooralsnog, maar het zou kunnen dat Govert Viergever een remedie in petto heeft. Dat is de man die grossiert in gezondheidsadviezen, maar voor elk medisch bewijs vooralsnog ontbreekt. In het televisieprogramma The Biohack Project. Maarten Keuleman schrijft erover in de wetenschapsbijlagen. Hij gebruikt ook een woord dat ik nog niet eerder heb gezien. Vechtersgen. Dat zou een gen zijn dat je verslaafd maakt aan adrenaline. Mensen met het vechtersgen zouden een kort lontje hebben, beweert Viergever. Keuleman citeert een wetenschappelijke studie waaruit blijkt dat het volstrekte nonsens is. Biohackisme schijnt ook een niet ongevaarlijke aandoening te zijn. In dezelfde krant een interview met Tommy Wieringa, wiens roman Nirvana op het punt van verschijnen staat. Nederland mist ruimte achter de gat, zegt Wieringa. We hebben geen woest en ledig achterland waar je in kunt verdwalen, en dat heeft zijn weerslag op de literatuur. Hij citeert Reven, en ik kan het niet nalaten dat citaat even met iedereen te delen. Als je denkt aan bijvoorbeeld een klassiek thema, een meisje dat naar de grote stad trekt en daar tragisch ten onder gaat, in Frankrijk of Amerika kan dat. Zelfs in de grootste nood zou hier de heldin hoogstens een tientje hoeven te lenen om in de middag naar huis af te reizen en zo niet voor het avond te eten, dan toch voor het nieuws van 11:00 weer thuis te zijn. Een typisch aliterair land. Denk daar de dictie van Reven bij, die kan ik helaas niet nadoen. Nu leed Reven natuurlijk aan een ongeneeslijke vorm van overdrijverisme, dat grote literatuur zich ook af kan spelen in een klein milieu zonder woest en ledig achterland, blijkt uit het jongste nummer van Onze Taal. Er staat een artikel in van Michelle van Dijk, die van oude mensen de dingen die voorbij gaan aan het hertalen is, een van de grote Haagse romans van Couperus. Je zou ook kunnen beweren dat je de hele mensheid kunt vangen in een roman of een hele kleine gemeenschap. Je krijgt meteen zin in het lezen van Couperus na het lezen van het stuk. Hij moest zich zeer menageren om maag en lever. Of je kan geen oude mensen meer digereren. Dat zijn allemaal Franse leenwoorden waarvan we de betekenis vergeten zijn en die dus sneuvelen in de hertaling. Wat ook een beetje jammer is. Net als woorden die van betekenis zijn veranderd. Geef hem een por, bijvoorbeeld. Met die por wordt geen duwtje bedoeld bij Couperus, maar een dodelijke uithaal met een mes. Een mededeling van huishoudelijke aard. De beoordelingssterren bij recensies in de Volkskrant die verdwijnen. Ze reduceren recensies tot een kil rapportcijfer. En dat is niet alleen jammer voor de nuance, het heeft ook iets aanmatigends. Dat schrijft de chef van de boekenbijlage, Wilma de Rek. Kwestie van voortschrijdend inzicht, denk ik. Want als het zo aanmatigend is, waarom doe je het dan al zo lang? Maar goed, als de ballen van NRC nu ook verdwijnen, moet je een recensie gewoon dus weer lezen om te weten wat het oordeel van de recensent is. Weet je hoeveel tijd daarin gaat zitten, Frits? Daar heb ik helemaal geen tijd voor. Nee. Ik ga mijn lezerscherm weer activeren. Tegen mijn literaturisme is volgens nog geen kruid gewassen. Ook niet dat van kruidendokter Viergever. Pas op. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november... presenteert de Taalstaat de TNA van de politieke partijen. Wat kleurt hun taal? Straks met René Appel. Fijn blijven, Taalstaat. Natuurlijk herinneren wij ons nog levendig hoe dicht ze de toenmalige koningin Beatrix naderkwam. Hoe ze zowel in toon en gebaar de vorstin werd die ze niet was. Dat talent om in de huid te kruipen van anderen is maar weinigen gegeven. Sanne Wallis de Vries kan dat, maar ze kan zoveel meer. Dat bewijst op de televisie, maar vooral toch ook in het theater. Vanavond staat ze met haar collega cabaretiers Pieter Derks en Patrick Nederkoorn in Theater Diligentia in Den Haag voor de eerste voorstelling van het traditionele Prinsjescabaret. Een voorstelling vlak voor Prinsjesdag dat de gebeurtenissen van het politieke jaar de revue laat passeren. Me dunkt onderwerpen genoeg. Ik vermoed dat de val van het kabinet niet onbesproken zal blijven. Dag Sanne Wallis de Vries. Goedemorgen. Goedemorgen. Voordat we over die voorstelling gaan praten, eerst maar eens even die drie kussens die voor je liggen met erop de gezichten van Ramses Shaffi, Thea Beckman en Neskio. Stel, je bent moe. Welk kussen zou je kiezen? Thea Beckman. Ja. Ja, ik heb veel liefde voor Ramses Shaffi. Ik woon vlakbij de Sarfatistraat. Maar Thea Beckman heeft mijn jeugd en daarmee mij gevormd. Mede gevormd. In welk opzicht? Nou, ik heb zoveel van haar gelezen, in mijn puberteit vooral. Ik moest daar natuurlijk net aan denken toen het ging over lezen onder jongeren en zo. En dat ging moeiteloos. Die hele dikke pillen, die hele trilogie over Frankrijk. Kruistocht in Spijkerbroek. Ja. Dat heb ik allemaal gelezen. Ja. Ja. Dat is dus echt leesplezier. Ja, dat was absoluut leesplezier. Ja. Ja. En denk je dat dat een betere spreker heeft gemaakt en je taalvaardigheid heeft vergroot? Ja, elk boek wat ik lees vergroot dat en verruimt dat. En ik denk zeker wel, ja. En ook mijn schrijven wel beïnvloed misschien. Ja. Ja. Dus nadruk op het leesplezier in het onderwijs is heel erg belangrijk. Ja, maar ja, hoe druk je plezier dan weer door? Ja, dat is gelukkig niet aan mij, maar hoe... Je kan moeilijk. Ik vind het ook altijd zo moeilijk als mensen zeggen: je moet genieten. Dat is ook zoiets. Ja, dan voel je die druk ook weer zo. Ja. Je, op een gegeven moment moet je betoverd raken. Je moet als je de ervaring hebt, dat is de enige manier om het volgens mij te snappen. Als je de ervaring hebt van verdwijnen in een boek, als je dat eenmaal hebt gehad, dan wil je daar steeds weer naar terug. En als dat één keer gebeurt bij een kind, dan is dat. Verdwijn je ook wel eens in het theater als je aan het optreden bent? Nee, als ik aan het optreden ben, ben ik aan het werk. En dan ben ik hyper gefocust. En dan verdwijn ik juist helemaal niet. Dat is volgens mij het tegenovergestelde van verdwijnen. Dus dan ben ik er heel erg. En ik heb in Duitsland, ik weet niet of het nu nog steeds zo is, maar daar was ooit een wet dat je tot anderhalf uur na je optreden mocht je niet autorijden. Omdat je zo in alle staten bent. Je bent eigenlijk niet toerekeningsvatbaar als je... optreedt. Dus zo heftig is dat. En is dat dan nog een verschil met de televisie? Als je daar opname voor maakt? Ja, maar televisie is sowieso een heel ander medium natuurlijk. En dat ligt er dan ook weer aan of het live is of niet. En, gebruik je dan ook je taal anders? Is de taal die je gebruikt in het theater anders dan de taal op televisie? Nou ja, dat ligt er maar helemaal aan waarvoor ik kom op televisie. Maar meestal is dat om iets toe te lichten of iets te vertellen of om reclame te maken of zo. En dan moet alles kort, bondig, maar ik ken je ook uit sketches en zo. Ja. Maar ja, dat is dan een ontzettende samenwerking. En dan bij Kopspijkers bijvoorbeeld moesten wij wel altijd echt pieken in die 10 minuten. En het was ook heel erg als het over moest. Want daar had je weer heel erg het effect van live publiek aanwezig. De uitzending was dan niet live, maar die zaten daar natuurlijk wel. En dan was het inderdaad een vorm van optreden. Wat als het geslaagd was in het zaaltje, was het ook heel erg geslaagd op televisie. Ja. Ja. Het is voor de tweede keer dat je meedoet aan het Prinsjescabaret. Vorig jaar was je, meen ik, nog eregast. Hè? Ja. Nu maak je er echt deel van uit. Het moet je enorm bevallen zijn, denk ik. Waarom is het echt iets voor jou? Nou, ik denk dat het iets is geworden voor mij. Ik dacht altijd, politiek is toch te ver van mijn bed. Ik heb er te veel kritiek op. Dat is natuurlijk makkelijk gezegd, hè, vanaf de bank altijd. Maar ik kon er gewoon niet zoveel mee, omdat het wat mij betreft... was het een soort afgesloten bubbel, de Nederlandse politiek. En ik vind wel dat iedereen moet stemmen. En je moet. Ik zie ook dat mensen hun best doen en hard werken. Maar het sprak bij mij nooit zo tot de verbeelding dat ik er heel veel mee kon. Behalve dan kijken of ik mensen bijvoorbeeld inderdaad kon imiteren. Maar ik merk nu, dat je kan ook je eigen idee erop loslaten. En dan wordt het een heel ander verhaal. Dus je kan het bezien en denken, wat is mijn licht dat ik erover wil laten schijnen? Dus je gevoel voor de politiek en je mening misschien wel... Mm-hmm. Speelt een rol bij de nummers die je brengt in dat Prinsjescabaret? Ja, ik geef sinds kort les op de theaterschool in Amsterdam... en daar probeer ik jongeren te stimuleren. Want die zeggen dan, nou, dat snap ik allemaal niet. En ik heb gezegd, ga de krant lezen. Snap dat je deel uitmaakt van het bindweefsel van de... Je bent onderdeel van de samenleving... dus jullie moeten ook de krant kunnen begrijpen. En als je het niet begrijpt, dan is het raar geschreven. Kun je ook denken, hè? Het is raar geschreven. Hoe zou jij het dan schrijven? Dus zet je brein aan, kijk wat jij... En dat heb ik nu ook tegen mezelf gezegd. Zet je brein aan, maar je moet er ook... Zet het licht aan wat jij altijd op andere dingen laat schijnen. Dus ik stel heel vaak de vraag, als ik een voorstelling maak... waarom gaan de dingen zo? En waarom gaan ze niet zo, eigenlijk? Is dat omdat we er gewoon alleen maar aan gewend zijn? Hoe kan het zo zijn dat mensen bijvoorbeeld... dat onder... toch 13 jaar lang onder Rutte, dat er allerlei instanties... en vooral de mensen aan de onderkant van de samenleving... toch vaak de dupe zijn geweest. Hoe kan dat eigenlijk? Waarom gaat dat zo? Waarom gaat het niet anders? Mm-hmm. En als je die vraag aan jezelf stelt, dan krijg je vanzelf het antwoord... waaruit jouw licht op de zaak blijkt. Maar wordt het dan ook grappig? Want je bent cabaretière. Tuurlijk, Frits. Ja. Wees daar maar gerust op. Ja. Uiteindelijk. Maar je moet eerst, tenminste, ik moet altijd eerst dodelijk serieus zijn... voordat het grappig kan worden. Ik moet helemaal naar de kern en dan kan ik het weer uitbouwen. Dan kun je ermee spelen. Ja. Ja. In dat programma, dat mensen tot en met dinsdag kunnen zien... wat zal jouw bijdrage zijn in dat Prinsjescabaret? Mijn bijdrage zijn liedjes, jubelliederen voor de lijsttrekkers. Dus ik heb liedjes gemaakt. Niet helemaal kloppen... Want jubelliederen bestaan volgens mij. Maar ik vind dat er te weinig empathie is in de politiek. En in de samenleving sowieso. Te weinig seks ook. Hè? Mensen zijn toch ook sexy wezens. Seksuele wezens. En dat bedoel ik dus niet seksistisch, maar sexy. Hoe bedoel je dat dan? Nou, kijk. We moeten straks weer gaan stemmen. Ja. En de mensen moeten het hebben van hun uiterlijk. Van hoe ze overkomen. Iedereen heeft het de hele tijd over imago. Er wordt gespind. Er wordt aan alle kanten gewerkt. Nou, het is ook wel leuk als iemand gewoon een beetje aantrekkelijk is. En... ik denk niet dat het mensen zijn die bijvoorbeeld geen seks hebben... of daar helemaal niet aan doen. Dus ik dacht, ik ga de erotiek van de lijsttrekkers proberen te vinden... en die te vatten in een lied op melodieën die we allemaal kennen. Dus van het Eurovisie Songfestival. Aha, en dan kan het publiek meezingen? Ze moeten meezingen, want ik wil dat je je zingen aanzet... om ook dus samen zingen vergroot je empathie. Als je samen dezelfde klanken uitstoot... dan wordt je voorstellingsvermogen geactiveerd. En heb je dan zo'n lied in je hoofd? Zou je nu zo'n lied kunnen doen? Ja, en Frits, wil jij dan meezingen? Ik? Ja. Zou je willen... Ik heb teksten mee. Ja, ik heb bijvoorbeeld maar je weet niet wat we de luisteraars nu aandoen. Maar dit is wel een primeur. Frits Pitt gaat zingen. Ja, lied over Henry Bontebal. Dat is echt een primeur. Oh, en dit is het lied. En we worden begeleid ook, hè? Zeker. We worden begeleid door Wouter Plantijt op gitaar. Gerco Aerts op bas. Ja? En in de voorstelling doet Misha ook mee. Ik ben zijn achternaam even kwijt. Het is achternaam. Misha Porter op Misha drums. Porter op drums. Dus ik heb een combo maar we hebben nu twee muzikanten, Wouter Plantijt en Gerco Aerts. Ja. En begin maar te zingen. Ja. En, ken je het liedje? Ik bied mijn excuus van tevoren al aan. Op ja? De melodie J'aime la vie van Sandra Kim. Ja, ik ken het liedje, het is een songfestival liedje. Hè? Ik ben nogal... J'aime la vie. Ja. Goed, ja. Nou, leuk. Sterkt allemaal thuis. Als zijn partij een paard zou zijn... Zou dat niet meer in leven zijn? En daaraan trekken weet een kind, dat heeft bar weinig zin. Toe maar Frits, laat je maar horen. Maar deze gouden kandidaat, die injecteert zijn toverzaad. Trekt zijn partij zo uit het graf en gaat in draf. Kijk hem gaan, die Henry, heb zijn zaakje zo rond. Trekt die lijst zo easy, oh die bal is zo bot. Oh ik hou van Henry, ik weet niet precies wat hij doet. Maar hij doet dat zo goed. Oh ik hou van Henry. Oh, op de middenstip van het Haagse ziet hij al. Kom maar Frits, die laatste. Ach. Ja, ik kan het dus echt niet, maar het is een schitterend lied. Dankjewel, Wouter Plantijd en Gerco Aerts. En dit, je hebt nog meer van dit soort lieden. Ja. Je hebt een lied over Frans Timmermans en kortom. Dus, en die jubelliederen, die zing je samen met het publiek. Die zing ik samen met het publiek in Diligentia in Den Haag. Ja, de komende dagen. Er is nog een bijdrage van jou aan dat Prinses Cabaret. Je stelt je de vraag, wat is de waarheid over echte migratie? Mm-hmm. Je bent met die vraag naar Leo Lucassen gegaan, hoogleraar arbeids- en migratiegeschiedenis in Leiden. Heeft hij jou die waarheid kunnen vertellen? Ja, zeker. Ja, want hij onderzoekt de feiten. En hij heeft mij antwoord gegeven op allemaal vragen die ik had. Van hoe zit het nou eigenlijk? Wat zijn de aantallen? Klopt het dat er... Klopt de framing? Ik vermoedde dat er een framing was van stromen mensen. We hebben het ook heel erg over taal gehad. Ja. En wat zei die over die stromen? Nou, dat inderdaad termen zijn die erin zijn geslopen. En die veel gebruikt worden door mensen die dus de bevolking willen doen geloven. Dat er een constante stroom... Dus hij zei, je kan eigenlijk helemaal niet stroom zeggen bij mensen. Want mensen zijn geen water. Laten we het even heel letterlijk benaderen. Dat is er niet. Wat er eerder aan de hand is, waardoor het lijkt op enorme aantallen die ons land binnenkomen, is, want er zijn afspraken over, er is een vluchtelingenverdrag. Het gaat helemaal terug tot 1951, toen er afspraken zijn gemaakt. Er zijn gewoon afspraken gemaakt. Je kan asiel aanvragen en dan kan je dat krijgen of niet. Dat is allemaal wettelijk geregeld. Dus als mensen zeggen, er komen hordes, er komt een tsunami, er komt een stroom. Dat kan eigenlijk nooit zo zijn, omdat elk geval, elke aanvraag wordt gewoon behandeld. Dus dat stopt vanzelf en dan wordt het bekeken. Maar hij zei, dat wordt geframed door mensen die het zo willen doen, laten lijken. En wat er eerder aan de hand is, is dat er in dit geval, als je het hebt over stromen, dat er opvanglocaties open waren. Dit is geen nieuw stuk. Mm-hmm. Dit heeft al lang in de krant gestaan. En die zijn weer gesloten in de tijd dat de aanvragen terugliepen. Dat zijn de woorden die je eigenlijk moet gebruiken. Dus de aanvragen liepen terug, toen zijn de locaties gesloten. Het is onderzocht hoe dat allemaal is gegaan, nota bene door de VVD zelf. Dus de woorden die worden gekozen, die zijn niet juist? Die zijn niet juist. Aanzuigende werking blijkt ook een verzonnen term die niet eens waar blijkt. Dus het is niet zo dat als mensen hier asiel krijgen, dat er dan een hordes wakker worden in een ander land en denken, wij worden hier naartoe gezogen. Vaak als mensen op de vlucht slaan, dat is ook allemaal onderzocht, weten ze nog niet waar ze gaan eindigen. En ze weten ook niet precies waar ze heen willen. En tot wat voor nummer leidt dat in het Prinsjescabaret? Dat leidt tot een hopelijk hilarische samenvatting door mij van een gesprek van 3 kwartier, wat gewoon niet te samen te vatten is. Maar het zal toch moeten, want we moeten door, dames en heren. En we moeten ook lachen. Er moet gelachen worden. Dus ik ga proberen, ik laat fragmenten zien uit het gesprek met Leo Lucassen. En dan probeer ik dat samen te vatten tot een soort van feitenvol relaas. Waarin ik dit soort dingen probeer te tackelen. Van zo zit het eigenlijk. Of niet eens tackelen. Ik probeer de waarheid boven tafel te krijgen. En de juiste taal te vinden. En dan gaan Pieter en Patrick vervolgens beslissen van, ja, maar gaan we dit nu voortaan zo doen? Want er luistert volgens mij helemaal niemand meer. Als je feitenvol praat, dan luistert er eigenlijk niemand meer. Nee. Sanne, kijk maar naar Henk Kamp. Ja, om maar eens een voorbeeld te noemen. Ja. Helaas, dat programma duurt maar 5 dagen. Ja. Zou je niet door moeten gaan tot 22 november? Ja, wat zou dat leuk zijn. Ik zou wel willen, ja. Ja, ja daar zeg je wat. Misschien een idee als jullie heel succesvol zijn de komende 5 dagen. En ik zou niet weten waarom niet. Vanavond in ieder geval de eerste voorstelling in Theater Diligentia aan Den Haag. Begint om 8:15. Dankjewel, Sanne Wallis de Vries. En ik beloof je plechtig dat ik nooit meer ga zingen. Oh, jammer. De sneeuw valt. Op luik en de sneeuw zet een pruik wit op straat. De sneeuw valt, de sneeuw valt op luik. Zwarte maan, sikkelmaas in een doodsbleek. Nu is dof het gekrijs van een hongerige meeuw, van een kind dat daar speelt, zwart fluweel in het grijs. De De sneeuw valt op luim. De rivier maakt haar zwijgende reis. De sneeuw. Wat je niet ziet, valt de sneeuw. Valt de sneeuw nu op Luik? Of sneeuwt Luik, nu sneeuwt Luik na de nacht. Ze heet Beatrice van der Poel. Ze is in staat de liedjes van Jacques Brel mee te voeren in de gang van de tijd. Haar stem lijkt de woorden één voor één te proeven. De sneeuw valt op Luik. Oorspronkelijke titel is Il neige sur Liège. Deze vertaling is van de dichter Benno Barnard. Beatrice van der Poel is 30 september onze gast. Haar album heet Beatrice zingt Brel. De taalschatten van de taalstaat. De rode prinses van Paul Biegel. De taalschatten van de taalstaat. Paul Biegel, hij overleed in 2006 op 81-jarige leeftijd, werd vooral geliefd en bekend door zijn kinderboeken. Daarvoor heeft hij een hele sleep aan prijzen gekregen, waaronder gouden en zilveren griffels. Ook is hij genomineerd geweest voor de Hans Christian Andersenprijs. Maar om maar aan te geven hoe groot zijn betekenis was en nog steeds is. Dat wordt ook bewezen met de heruitgave van De Rode Prinses, het boek dat hij in 1987 schreef en toen werd geïllustreerd door Fiel van der Veen. De nieuwe editie is van nieuwe illustraties, voorzien door Charlotte de Maton, die u vast wel kent van de gele ballon bijvoorbeeld, of het tekstloze, weergaloze alfabet. Haar Sinterklaasboek komt overigens in een nieuwe versie dit najaar uit. Dag Charlotte de Maton, van harte welkom. Leuk. Paul Biegel, heb je hem ooit ontmoet? Ja, één keer. Ja. Bij de uitgeverij waar die oorspronkelijk zat. Maar hij was in gesprek met iemand anders en ik was nog piepjong. Dus ik durfde niet een plekje te veroveren. Je hebt niet een goed gesprek met hem gehad toen? Helaas niet. Och, nee. Wat jammer. Maar wel meteen voor hem getekend, dat wel. Dat wel, ja. Is het voor een... Wat heb je toen getekend? Juffrouw Sien, dat was een heel klein verhaaltje van hem door hem in 87 ook. En dat stond in... Ezelsoor, dat was toen een tijdschrift voor kinderen. En was hij daar tevreden over? Dat weet ik dus niet. Oh, dat weet je, heeft hij je nooit verteld. Is het voor een illustratrice belangrijk om de schrijver van een werk te kennen? Dat hoeft niet. Dat hoeft niet, want ik ben in dienst van het geschreven woord. Dus het hoeft niet. Maar ik moet zeggen, Paul Biegel, zijn dochter, heeft wel eens gezegd, en dat geloof ik ook, als die er nog was, waren jullie vrienden. Dat geloof ik echt. Oh, dat is een mooie gedachte, toch? Ja. Fiel van der Veen was de eerste die de illustraties heeft gemaakt. Heb je die nog in je hoofd gehad, die tekeningen? Nou, toen je het zelf tekende? Ja, ik kende dat natuurlijk, zijn illustraties, omdat ik dat voorgelezen had aan mijn kind. Maar toen ik het boek kreeg, dan wil ik dat expres niet, want dat beïnvloedt ook wat ik denk. Ja, ja. En ik dacht, ik moet helemaal vrij zijn. Die woorden moeten... Dus je moet er los van komen. Ja, ja, ja. Ja. Je eert Paul Biegel overigens heel subtiel in een van je tekeningen. Op het moment dat een grote verjaardagstaart wordt aangesneden in de eetzaal van het paleis waar de rode prinses woont. Ik zie een portret aan de wand hangen. Dat is Paul Biegel. Dat is Paul Biegel. Ja, ja, dat. En verderop in het boek staat ook de stoel waar hij altijd op zat als hij schreef. Aha. Dan het verhaal in het kort. De rode prinses, ze heeft rood haar, is 12 jaar lang voor het volk verborgen gebleven. Nu is ze 12 en men mag haar zien. Maar juist dan wordt ze ontvoerd door 3 rovers, Holz, Bolz en Schwanzenstolz. Ja. Ze verbergen haar in het knoestige woud. Ze ontsnapt, maakt vele avonturen mee. En uiteindelijk, ja, dat moeten de mensen maar lezen als ze het nog niet kennen. Een verrukkelijk boek, ja. Hè, Charlotte. Als je dit avontuur leest, begint het dan te tintelen in meteen. Je vingers. Oh ja? Ja, en normaal gesproken, als ik illustreer, dan gaat de telefoon uit. Dan lees ik met een velletje papier naast me waar ik al de voor ons beelddenkers belangrijke dingen opschrijf. Ja. En dat doe ik 1 keer, behalve bij Paul Biegel. Dat heb ik wel 4 keer gelezen. Oh ja, zo. Want hij weet op zo'n subtiele manier tussen de woorden weer iets te verbergen. Oh, dat heb ik niet gezien. Oké, ik zou zeggen, lees een stukje voor. Dit is het hele begin, het begin van het verhaal. Het hele volk liep te hoop, want niemand had ooit de rode prinses gezien. Tot haar 12e verjaardag was ze achter de muren van het Witte Torenpaleis opgegroeid en had zelf ook nooit iemand anders gezien dan haar moeder, de koningin, haar vader, de koning, haar grootmoeder, de koningin grootmoeder, 2 hofdames en 3 lakeien. De 2 hofdames waren lang en mager. Mevrouw Laula en mevrouw Paula heetten ze. En ze leerden de rode prinses rekenen en schrijven en waar de hoofdstad lag. Dat is hier, zeiden ze. En ze tikten met de aanwijsstok op de grond. Hier, waar wij wonen, is de hoofdstad. Onthoudt u dat goed? De rode prinses onthield het goed. Waar zij was, was de hoofdstad. En daarbuiten, hoogheid, de stok wees nu uit het raam, daarbuiten ligt de rest van de wereld. De rode prinses keek verlangend door het raam, maar ze zag alleen de blauwe lucht, want het zat te hoog in de muur. Maar vandaag was ze 12 geworden. En vandaag zou ze voor het eerst buiten de muur komen. Met een nieuw strik in haar rode haren en een nieuwe, gemaakte feestjapon van schitterend karmozijn. Hoe heb je dat Witte Torenpaleis getekend? Ik moest meteen denken, ik kom uit Frankrijk, ik moest meteen denken aan een paleis aan de Loire, Chambord. En dat is dus een paleis, dat is niet om je te verdedigen. Dat heeft dus geen verdedigingsmuren. Dat is wit en dat heeft een beetje grote, ronde torens. En dan allemaal van die verticale ramen die eindeloos naast elkaar in hele lange schoorstenen. En ik dacht, ze moet een beetje op een heuvel, hè, dat iedereen dat kan zien. Dus dat doe ik dan wel. Ik ga op zoek naar iets. Iets wat erbij past. Ja. En die hofdames, Laula en Paula. Oh ja. Alleen, maar dat is Paul Biegel. Hè? De 2 hofdames waren mager. Ja. Ja, daar hoef ik niet over te denken. Dat zag ik meteen voor me. En dan is het de moeilijkheid van hoe krijg ik die gezichtjes goed op papier. Ja. En hoe doe je dat dan? Dat duurt een tijdje. Ik moet het zien in mijn hoofd. En dan op een gegeven moment dan denk ik, ja, dit gaat de goede kant op. Ja, ja. Dus ze heette Laula en Paula. Je hebt ze in blauw gekleurd. Ja. Is die au in Laula en Paula ook, stuurt dat ook naar buiten? Ja, ja, ja, ja, ja. Alles zo werkt dat dus. Ja. Zo'n knoestig woud, hè, daar heeft hij het ook over. Dan zie ik hoe jij de bomen tekent, ook knoestig. We gaan verder in het boek, Charlotte. De rode prinses is dus ontvoerd. Maar in het bierhuis van de hoofdstad wordt druk gepraat over de ontvoering. En daarbij is ook opa Tannenbaum. En toen de ontvoering ter sprake kwam, werd er gesproken van vakwerk. En nu jij. Vakwerk, mijn neus, riep opa Tannenbaum. Hij zat met 1 been omhoog, want daar had hij een wiel van het rijtuig overheen gekregen, omdat hij niet gauw genoeg opzij had kunnen springen. Hij zag helemaal blauw. En de waardin goot er koud water op en dan riep opa... Au, au, au, dat helpt niet. Brandewijn moet hij hebben, riepen de mannen bij de haard. Brandewijn met suiker, niet op zijn been, maar in zijn keel. Ze lachten en draaiden zich weer naar het vuur. Hij is er nog heel goed afgekomen, die tannenboom, zeiden ze. Hoeveel dooien zijn er eigenlijk niet gevallen? Zeker 50, reken dat maar. Allemaal geregen aan die slagersmessen die ze hadden, heb ik me laten vertellen. Nou, en wat een gegil. Je hoorde het straten ver. Het moeten er zeker een stuk of 10 zijn geweest. Dooien? Rovers? 10 of 15? Ik denk wel 30. Om zo'n koets met 12... 3, riep de opa met het zere been. 12 toch? 12 paarden. 3, riep opa. Ja, die bracht het ook weer terug. Maar die opa Tannenbaum, die heeft zelf ook gezegd... van, nou, misschien bestaat die rode prinses helemaal niet. Ja. En dat blijft ook een beetje in het midden in het boek. Dat maakt het ook zo spannend. Ja. Ze komt ook nog de verschrikkelijke Umberto tegen. Ja. Dat is, die wordt neergezet als een enorme reus. Maar dat blijkt een hele lieve man te zijn. Ja. En hij zegt op een gegeven moment... Zij drukt zich steeds uit, de rode prinses, in wij. Hè? Ze spreekt met het koninklijk meervoud. Ja. Wat doet dat? Wat is het effect daarvan precies? Nou, wat ik fantastisch vind, dat is dat het één woordje is. Wij. Ja. En hij heeft een heel boek daaromheen weten te maken. Dat is adembenemend. Dat je dat kan. Ja. En Umberto ook, dat hij dan schrijft, Umberto de Verschrikkelijke. Het is een hele lieve man, maar nooit in die tekst schrijft hij dat het een lieve man is. Nee, maar dat blijkt. Moeten wij gaan dat lezen. Die conclusie moeten wij trekken. Ja. En wij moeten begrijpen dat die prinses, die misschien wel of niet bestaat... we gaan dat niet verraden, Charlotte. Ja. Een geweldig verhaal. Wat hoop je dat je hebt toegevoegd aan het boek van Paul Biegel tot slot? Nou, wat ik als tekenaar altijd probeer... is eigenlijk tussen de woorden, tussen zijn woorden helemaal... beelden te vinden. Dus niet te tekenen wat er staat, want dat is vakkenvullen... maar te kijken of er iets nieuws aan toe te voegen is. En omdat dit materiaal... magnifiek is, gaat dat vanzelf. Het is je geweldig gelukt. Ik vind het een fantastische tekening. Het is een schitterend verhaal, de Rode Prinses. Ja. Goed dat het opnieuw is uitgegeven. Uitgave van Gothmer in Haarlem. Ja. Dank je wel. Profeten, al het weten, al het leven, elke we dat tenminste delen. Dan is dat tenminste iets. Ik weet dat je probeert. En ik weet dat je het wil. Maar we kunnen niet zoveel. Een liedje dat je als een bijlage moet beschouwen bij zijn album Bibabalula, dat hij eerder uitbracht. Zijn naam is Spinvis. Dit, we kunnen niet zoveel, is zeer poëtisch. We wachten voor het licht. Door een flinterdun mysterie schijnt de zon op je gezicht. Dat we samen zoiets moois kunnen horen, daar mogen we Spinvis toch wel erg dankbaar voor zijn. U kunt hem gaan zien. Vanavond start zijn tour door Nederland in gebouw T in Bergen op Zoom. En nog iets leuks. Op de taal van Spinvis is schrijfster Diewertje Mertens ooit afgestudeerd. En zij is straks onze gast. Deze week is Hans Larous inwoner van de Digitaalstaat. Hij is oud-hoofdredacteur van de NOS en de KRO-NCRV. Schreef afgelopen week op het platform X dat wij hardnekkig met z'n allen Twitter blijven noemen. Ik wilde eindelijk eens wat minderen. Maar toen belde de Taalstaat, waar we dan over tweets praten. Dus daarom heb ik deze verstuurd en nogal wat andere. En zo gaat dat. Dag Hans. Dag, daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Ja. Maar waarom zou je willen minderen? Omdat ik mezelf soms heel vervelend vind op Twitter. En het is eigenlijk zoiets als alcohol. Je denkt dat het geen kwaad kan. Maar uiteindelijk raak je er toch een tikje aan verslaafd. En ga je er veel te veel energie en tijd in stoppen. En dan krijg ik soms op sommige momenten een hekel aan mezelf. En op andere momenten dan kan het me weer niks schelen. De hoofdredactie van NRC heeft besloten amper of geen budget meer beschikbaar te stellen voor series waaraan freelancers regelmatig meewerken. Geldt ook voor de rubriek Woord op de achterpagina. Je retweette dit bericht van taalhistoricus en journalist Ewout Sanders. Die linkt naar een artikel dat hij op de site Neerlandistiek schreef over zijn taalrubriek in de NRC. Wat is er gebeurd? Wat geeft dat volgens jou aan? Een soort fixatie op alles wat makkelijk en snel is. Bezuinigingen natuurlijk ook, want het kost allemaal weer geld. En ik denk dat je juist de hoekjes waar met liefde over bijvoorbeeld taal wordt geschreven, of over wat dan ook, dat je die hoekjes van stilte, dat je die eigenlijk moet koesteren. En dat veel meer over jou zegt dan weer een nieuwe vlotte columnist. Ja, dus niet alleen liefde voor taal, maar ook enorme deskundigheid. Enorme kennis. Ja. Ik mis die columns ook, Ewout Sanders. Misschien dat er iemand weer het in zijn hoofd krijgt om hem terug te vinden. Yeah. Vroeger met mijn zusje dit op politiebureau Middelburg gezongen als kindje. De politie is je beste kameraad. Hij weet altijd op alle dingen raad. Daarom groet ik hem als ik hem tegenkom op straat. De politie is je beste kameraad. Nu word je meteen bij Veilig Thuis gemeld. Die slogan die herinner ik me nog vaag. Maar de politie is je beste kameraad. Ik was toen een jaar of 7, 8. Dat was in de winter van 1963. Toen het ongelooflijk hard vroor. En zelfs de zee ijsschotsen kende. En toen was de politie in Middelburg althans nog bezig met het inzamelen van oud brood voor de vogeltjes. Die daar natuurlijk zelf niet meer aan konden komen. En de eenden en de zwanen. En dat vond ik blijkbaar als kindje heel mooi. Dus ik heb ze vriendelijk toegezongen. Dat zou ik nu niet zo snel meer doen als ik kijk naar de A12. Ja, want je reageerde ook op een tweet van de voorzitter van de politievakbond ACP. Die schreef dat je niet goed snik bent als je je kinderen meeneemt naar een demonstratie. En toen zei jij op Twitter nog een paar van dit soort tweets. En ik zou niet weten hoe je ooit nog de politie als een neutraal orgaan van de staat zou kunnen zien. Beter, je bent gewoon niet goed snik als je dit als voorzitter van een politiebond twittert. Waarom is die niet goed snik? Omdat het echt iets heel fundamenteels ter discussie stelt. Namelijk de vrijheid die mensen hebben, dus ook kinderen hebben, om voor hun toekomst om te komen. En daar hoef je het niet mee eens te zijn, maar je kan het wel koesteren. En als je dus op deze manier aan het klimaat bijdraagt, dan draag je weer extra bij aan die verharding. En weet je eigenlijk ook niet goed waar die politie eigenlijk voor is. Ja, en dat Veilig Thuis, om het daarbij te melden, is ik heb er van de week al veel over gehoord. Dat is wat Femke Halsema, geloof ik, zei. Als burgemeester van Amsterdam, dus de baas van de driehoek daar. Dat is onaanvaardbaar. Dat is een soort inmenging in zaken waar het niet om gaat. Waar je niet over omgaat. Werd gebeld door Pieter Omtzigt. Hij zocht een woordvoerder zo snel als mogelijk. Weet je wel wat ik allemaal twitter? Vroeg ik hem. Ik cancel mezelf bij voorbaat. Totaal ongeschikt. Ja, dus de nieuwe woordvoerder moest na een paar uur alweer vertrekken, omdat er tweets opdoken waarin hij onder andere de BBBB een gezwel noemde. Jij vindt het een vorm van cancelen, waarom? Nou, het is een beetje natuurlijk overdreven. Kijk, ik begrijp best goed dat Omtzigt zegt, ik wil geen gedoe. Ik ben net begonnen met een partij, dus dat gedoe, dat laat ik maar. Het was meer een grapje over mezelf. In die zin dat ik dacht, ik twitter vaak zo stevig, waar volgens mij Twitter ook voor is. Ja. Ik doe dat soms met een glimlach en met ironie, maar die komt natuurlijk niet over. Dus ik zou totaal niet geschikt zijn om namens iemand het woord te voeren en daar heel deftig en keurig ja en amen bij te zeggen. Dat is niet op mijn pad. Dus vandaar dat ik dat had getwitterd. Wat je hier zou moeten zeggen als politieke leider van D66... joh, we maken ons niet druk, we kunnen wel wat hebben. Zeker onscherpe teksten. Dat schreef je bij een tweet van Rob Jette. Die schreef respect te hebben voor het besluit van Yesim Kandan, een kandidaat Kamerlid voor D66... dat ook al binnen een dag eieren voor haar geld koos. Wat vind je dan van die tweet van Rob Jette? Het is mode om in en uit te vliegen als kandidaat Kamerlid, geloof ik. Het punt was, later bleek dat er veel meer speelde. Dus het is terecht dat kandidaat-Kamerlid zich heeft teruggetrokken. Maar alleen op basis van een column zou ik het overdreven hebben gevonden. En dan zou ik juist zeggen als politiek leider, luister, al die mensen om me heen die op de lijst staan, daar hoef ik het niet voor 100% mee eens te zijn. Die mogen het ook bij mestens lastig maken. Want tegenspraak brengt ons verder. En dat ga ik koesteren. Ja. Maar goed, er was een nieuwe werkelijkheid, een nieuwe dimensie aan dit verhaal. Dus deze vorm van... Ze zat ook bij een andere partij, toch? Ze had gesolliciteerd bij FVD, zonder dat te zeggen. Ja, en ze was ook kandidaat-Kamerlid geweest voor het CDA, geloof ik. Dus in die zin is het een beetje een opportunistische winkelaar langs politieke partijen. De staat van het land, de ratio mag nauwelijks meedoen. Het hart moet helemaal zwijgen, de onderbuik zet de toon en meningen zijn ook feiten. Dit is de troonrede van Hans Leroes? Ja, in het kort. Maar ik maak mij daar wel zorgen over. En ik draag daar zelf ook soms wel aan bij, hoor. De polarisatie of de tegenstellingen, de hardheid. En het feit dat complexiteit niet meer wordt omarmd. Dat je niet meer op zoek bent naar wat klopt er, wat zijn de feiten, wat zegt het de mensen die er verstand van hebben. Maar dat je meteen begint met, zoals Kamp ook, onderbuik. Feiten doen er niet toe, mijn onderbuik regeert hier. Tot zover het eerste uur van de Taalstaat. Dankjewel, Hans. NPO Radio 1, deze week in de perstribune. Ik had wel tegen Mark Rutte gezegd dat ik een tijdje weg zou gaan. Parlementair journalist Frits Wester over politiek Den Haag en zijn deelname aan Expeditie Robinson. En ik zeg maar, mocht je nou van plan zijn het kabinet te laten vallen, wacht dan even tot ik terug ben. En dat heeft hij keurig gedaan. En toproeister Carolien Florijn. Tweevoudig wereldkampioen in een nieuw Nederlands record. Vorig weekend werd ze opnieuw wereldkampioen in de skiff. Je stond hier je hele leven in en als je dan wint, dan geeft dat heel veel tevredenheid. Frits Wester en Carolien Florijn. Morgen tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Je geld is er voor jou. Voor je vaste lasten, de sportschool en die goede koffie. Maar het liefst is geld bij Saxo. In een wereld vol mogelijkheden. Want met zoveel manieren om te beleggen, tegen lage kosten, kan geld slimmer groeien. Saxo is waar geld wil zijn. Kijk op saxo.nl. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Moet je horen. Op grond van redelijkheid en billijkheid kan geen beroep worden gedaan op enige bepaling van deze algemene reisvoorwaarden. Sorry hoor, maar de klant wil alleen maar weten of de kapotte telefoon wordt vergoed. Schrijft jouw organisatie ook onbegrijpelijke teksten? Niet nodig. Ga naar Lo van Eck. Luister, als ik mijn bedrijf in de metaverse wil lanceren, moet ik nu een leger programmeurs inhuren. Maar dan heb ik deze week het geld al nodig. Maar dan krijg ik van die vage voorwaarden. Maar laat je niet stoppen door maar. Want met Nuten weet je meteen hoe je je zakelijke doelen kunt financieren. Maar... Nee, geen gemaar. Maar naar Nuten.com. Je doelen dichterbij. Nuten, een initiatief van ABN AMRO. Wil jij helder leren schrijven? Ga naar Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Van 's morgens op pad met de Cats. Tot 's avonds op de dansvloer met ABBA. Je dag draait lekker op de beste evergreens. Luister ze deze week allemaal in de week van de jaren 70. NPO Radio 5. Je voelt je thuis. Ga ik investeren in een nieuw bedrijfspand of toch verbouwen? Wat het ook is, met Yuki's boekhoudsoftware weet je zeker dat je de juiste keuze maakt. Met Yuki kies je voor slimmer boekhouden, meer financiële controle en betere beslissingen. Ontdek het op yuki.nl. De kosten voor zorg, wonen en boodschappen blijven maar stijgen. Ondertussen maken grote bedrijven woekerwinsten. De SP wil superrijken zwaarder belasten en zo het leven weer betaalbaar maken. Kom zondag 17 september naar Den Haag en strijd mee. Meld je aan op prinsjesdagprotest.nl. Meer weten over de slimme boekhoudsoftware van Yuki? Ga naar yuki.nl. 12 uur. NPO Radio 1. Frits Spits. Met Ton den Boon en het woord van de week, het taalloket met Fineke Jochemsen, Diewertje Mertens met haar romandebuut Moederspunt Heilige en René Appel met de TNA van het CDA. De eindtoets op de basisschool gaat veranderen. Daarover meer in het uitgebreide NOS-journaal met Sid van der Linden. De eindtoets bevat dit jaar geen vragen over aardrijkskunde, biologie en geschiedenis, meldt Pointer. Alleen de verplichte onderdelen rekenen, taal en lezen komen nog terug in wat vanaf dit jaar de doorstroomtoets gaat heten. De afgelopen jaren was er kritiek op de inhoud van de eindtoets. De verplichte onderdelen zouden niet goed genoeg getest worden. In de hoop dat te verbeteren verdwijnen de niet verplichte vakken nu dus. Medewerkers van Poolse consulaten wereldwijd zouden visa hebben verleend in ruil voor geld. Poolse media melden dat medewerkers duizenden euro's hebben verdiend door zo'n 250.000 migranten uit voornamelijk Afrika en Azië Polen binnen te laten. Het omkoopschandaal komt op een ongemakkelijk moment voor regeringspartij PiS. Volgende maand zijn parlementsverkiezingen. De oppositie noemt het hypocriet dat PiS tegen migratie is, terwijl functionarissen van de overheid zich schuldig maken aan deze omkoping. In Libië is nog altijd veel onduidelijk over het dodental na overstromingen van vorige week. In de kuststad Derna kwamen zeker 5500 mensen om het leven, maar verwacht wordt dat dit aantal flink zal oplopen. Correspondent Daisy Moore sprak onderweg naar Libië met mensen die naar het land afreizen om daar hulp te verlenen. We going to help people in Derna. Yes. Yeah. Why? Omdat er een aspen. We zijn best een saado. Haar tante, haar nichten, haar neven, haar oom. Iedereen woont daar en komt daar vandaan. En hier gaat nog een hele andere ploeg, ook duidelijk vrijwilligers. You know people from Derna? Ja, yeah, yeah. We have some relatives from there. Some from them, they are already passed away. Yeah. For the other one, okay, safe and they are... Leave the Derna. But many people are going to help. And they cannot reach inside. Yeah. They are kept out. Yeah. Why? Logistically, yeah. They are afraid from any disease inside. It's not safe. Yeah. Water is not safe. There is many, many dead bodies. It will be caused disease for yes. The people. They are trying to keep the people outside, not inside. Correspondent Daisy Moore vanuit Libië. Voedselfabrikant Verstegen roept meerdere kruidenproducten terug. Producten waar laurier in zit kunnen een te hoge concentratie ethyleenoxide bevatten. Dat is een desinfectiemiddel. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit is de stof in iets hogere concentratie niet meteen schadelijk voor mensen. De Taliban hebben 18 internationale hulpverleners opgepakt. Ze zouden volgens de overheid hebben geprobeerd het christendom te verspreiden. De gearresteerden zijn overgebracht naar een gevangenis in de hoofdstad Kabul. En een van hen zou een Amerikaan zijn. De organisatie waar ze voor werken houdt zich onder meer bezig met zorg en onderwijs in Afghanistan. Het Openbaar Ministerie vervangt de komende tijd een groot aantal flitspalen. Het merendeel van de ruim 600 flitspalen is aan vervanging toe. Ook komen er enkele tientallen flitsers bij. Het OM wil ook meer tijdelijke mobiele flitspalen inzetten en camera's om mensen te betrappen op appen achter het stuur. Het NOS-journaal. De PVV wil meeregeren in een nieuw kabinet. De partij heeft de toon van de asielplannen anders gemaakt dan in eerdere verkiezingsprogramma's, zegt PVV-leider Wilders in een interview met de Telegraaf. Zo staat er geen plan meer in om een apart ministerie van remigratie en de-islamisering op te richten. Wel wil de PVV nog altijd een asielstop. Wilders zegt over het nieuwe verkiezingsprogramma dat de scherpe kantjes er misschien hier en daar wat af zijn. De PVV zit in de 18 jaar dat de partij bestaat vrijwel voortdurend in de oppositie. Tienduizenden mensen hebben zich verzameld op de Ginkelse Heide bij Ede. Daar wordt operatie Market Garden herdacht, waarmee in september 1944 de geallieerde strijd om Arnhem begon. Op de heide zijn vandaag allerlei droppings van parachutisten te zien. En daar is veel belangstelling voor, zag verslaggever Vincent van Rijn. Uit een oude Dakota springen de parachutisten. 12! 12! Er zijn er 12! En boven de zonnige Ginkelse heide zweven de groene parachutes langzaam omlaag. Langs de kant staan duizenden mensen te kijken. Ik vind het prachtig om te herdenken wat er allemaal gebeurd is vroeger. En ik vind het heel belangrijk dat ook de jeugd... maar kijk, ik weet het zo langzamerhand wel... maar ik vind het heel belangrijk dat we dit doorgeven. Ja. Dat we even mogen stil blijven staan bij het feit wat er allemaal gebeurd is. Omdat ik al sinds kleins af aan alles met historie en leger vind ik echt wel super vet. En het moet gewoon... ik vind zelf, als ik de kans heb om hier te komen... dan kom ik hier wel naartoe om te kijken. Wat is er zo mooi aan, aan de droppings en de parachutisten om dat te zien? Het is een beetje, zelf heb ik natuurlijk niet mee kunnen maken hoe het in die tijd was. Het is een beetje het naacteren van hoe het in die tijd eruit zag. Het is niet hetzelfde vliegtuigen, maar wel de sfeer hier hangt, is altijd heel lekker. En het is gewoon een beetje om toch maar mee te krijgen hoe het in die tijd er misschien een beetje uit heeft gezien. Dat vind ik wel mooi. Naar de herdenking. Oorlog. Ja, dat is van de oorlog, hè. En dat we de slag om Arnhem, hè, dat ze probeerden ons te bevrijden van de Duitsers. Maar dat niet lukte, hè? Nee. Bij deze herdenking zijn ook nog enkele veteranen aanwezig, vertelt adjudant Peter Bakker. Het is natuurlijk altijd de vraag, hè. Ze zijn nu op een zodanige leeftijd dat het steeds moeilijker wordt. Toen ik begon, toen waren er echt veel meer. Die sprongen toen ook nog tandem. Dat wil zeggen met een tweede parachutist meespringen. Zoals het er nu uitziet zijn er waarschijnlijk vandaag 5 veteranen nog... waarvan er 2 tijdens de operatie Market Garden daadwerkelijk hier gevochten hebben. 6:12. Het weer nog. Veel zon, maar vanuit het zuiden trekken soms wat sluierwolken over. Tot in de avond blijft het droog met 23 graden aan zee... tot lokaal 27 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht zijn er in het zuiden en midden wat buien. Morgen enkele zonnige momenten, dan wordt het zo'n 25 graden. Wijnand Zwaan, zijn er files? Ja, zeker. Het is vrij druk op de weg... en werkzaamheden veroorzaken daarbij extra vertraging. Zo is de A1 Apeldoorn richting Amsterdam dicht bij Hoevelaken dit weekend... Dat veroorzaakt file vanaf Barneveld met ongeveer 20 minuten vertraging. A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de afrit Beek en Zevenaar daar een half uur op onthoudt in 6 kilometer file. De A15 naar Europoort is dicht bij de Botlektunnel door technische problemen. Het verkeer wordt omgeleid via de brug. En op de A27 van Utrecht naar Breda... daar zien we een half uur vertraging voor de brug bij Gorkum door werkzaamheden. Daar is maar 1 rijstrook vrij. Lekker nagenieten van de zomer met de schilders van de Mediterranee in La Grande Bleue. Met Courbet, Renoir, Gestel, Israëls, Yves Klein en vele anderen. Nu in Museum Singer-Laren. Dien is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was. Maar omdat Dien gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Plan je bezoek aan La Grande Bleue op singerlaren.nl. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het 6e zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je, dat is echt lekker. En helemaal lekker? Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Korting op diverse heerlijke marktmaaltijden uit eigen keuken. Nu de tweede voor de halve prijs. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza, de biologische supermarkt. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Kom op 2 november naar het jaarcongres Team Coaching. Leer hoe je het beste uit jouw team haalt, ook als het even tegen zit. Kijk voor het programma en alle sprekers op managementboek.nl/teams. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoor een wonder hoe het met de taal staat. Goedemiddag. Het is toch ongelooflijk? Wat is ongelooflijk? Dat kooivechten, dat gekissenbis, dat de een de ander het licht niet in de ogen gunt. En dat geluid dat ze erbij maken. Ik vind het echt verschrikkelijk. Waar hebben jullie het over? Nou, hoe ze tekeer gaan. Ja, het is affreus, het is dieronterend. Ik wens daar niets mee van doen te hebben. Ja, dat kun je wel zeggen. Maar er wordt al jaren over onze hoofden heen geregeerd. Het wordt er echt tijd voor. Dat moet je echt niet willen. Dat heeft geen enkele zin. Wat denk je dat het uit zal maken? Maak je geen illusies. Nee hoor, we blijven het wel op een afstand bekijken. Ik pieker er niet over. En jullie? Nee, wij ook niet. Liever nog over onze lijken. Wij willen beslist geen partij van de dieren. Welkom in de Taalstaat. Laat stoppen. De reden van je allerwildste droom. En ze ziet recht door al mijn onzin. Zeg, als je gek doet, ben je zo gewoon. Ik heb mijn koelkast gevuld met 0.0, maar die staan er voor de schijn. Wij drinken straks niet anders dan rode wijn. Ik heb mijn haren gedaan, maar dat is een kwestie van tijd. Aan eindeloos wachten komt dan nu echt een eind. Vanavond komt ze naar mij. Dansen in het café. Niet naar de stad tot diep in de nacht. Nee, nee. Gaat niet met vriendinnen dansen in het café. Tot diep in de nacht. Nee, nee. Vanavond komt ze naar mij. Vanavond komt ze naar mij. Dit is Adriaan. Adriaan Persons. Hij maakte deel uit van de groep Rondé, maar nu probeert hij het zelf. Hou hem in de gaten. Ik heb mijn koelkast gevuld met 0.0. Dat is een eigen manier van zeggen. Vanavond komt ze naar mij. Dat is een heel, heel goed liedje. Zij staan nog op de gastenlijst van de taalstaat van vandaag. Ton den Boom met het woord van de week. Fineke Jochemsen van Onze Taal beantwoordt een vraag voor het taalloket. Harry Lindelauf uit Amsterdam met zijn vergeetwoord. Diewertje Mertens met haar romandebuut Moeders.Heilige. En René Appel met de TNA van het CDA. Het woord van de week. We brengen voortdurend nieuwe woorden in omloop met z'n allen, honderden per jaar. Soms blijft de naam van een bedenker eraan kleven, zoals denkrama Martin Toonder. Maar de meeste woordsmeden blijven anoniem. Inburgeren doen ze via de media. En daar vangt Ton den Boon, hoofdredacteur van het Dikke Van Dalen, ze op. Dag Ton, goedemiddag. Goedemiddag Frits. Wat is je woord van de week? Dat is Timmermanstax. Dat is een speciale belasting die de lijsttrekker van PvdA GroenLinks wil gaan invoeren voor, geld bij elkaar te krijgen om allerlei zaken te kunnen bekostigen in zijn nieuwe kabinet. Ja, om rijken zwaarder te belasten volgens mij. Hè? Ja, precies. Ja, het is een speciale vermogensbelasting. Ja. En het aardige van het woord is, het is natuurlijk nog niet duidelijk of Timmermans inderdaad minister-president of minister van Financiën wordt. Maar het aardige van dit woord is dat het verwijst naar een verschijnsel waar al heel vaak over gesproken is en waar dus ook al heel veel woorden voor bestaan. Maar een verschijnsel dat eigenlijk nog nooit is ingevoerd. Nee, en welke woorden bestaan er dan nog meer voor? Nou ja, miljonairsbelasting, graaibelasting, kleptocratentax, jaloeziebelasting. Zo kan ik nog wel eventjes doorgaan. Ja. Dagobert Duktax, bijvoorbeeld. Ja. En het aardige is dus inderdaad, er wordt veel over gesproken, maar het komt er maar niet van. Nee, Timmermans tax, dat tax overigens, dat staat in een lange traditie, toch? Ja, er zijn heel veel taxen tegenwoordig. En in dit geval is het ook wel een passend woord. Want Timmermans tax, dat is natuurlijk wel een woord dat goed allitereert. Dankzij de naam van Frans Timmermans. Ja. Klank is goed. Bostax klinkt niet, hè? Nee, we hebben ooit wel de bosbelasting gehad voor een speciale AOW. En nou ja, het kwartje van Kok, dat was natuurlijk ook wel dat is ook een eponiem. Ja. Vogelaarwijk, Rutte-doctrine. Er zijn veel politici die voortleven als woord. Ja, je gebruikt de eponiem, dat betekent ook alweer? Ja, een eponiem, dat is een woord dat genoemd is naar een persoon of een personage. Juist. De definitie tot slot, Ton. Ja, dat is een hele eenvoudige definitie van Timmermans tax. Dat is een speciale vermogensbelasting voor welgestelde burgers. Juist, dankjewel. De meest veelzeggende quote van de week. Hij was op vakantie in zijn geboorteland Marokko. NOS-correspondent Mustafa Margadi. Overigens zat hij gisteravond alweer in Nederland. Was hij aanwezig bij die speciale uitzending van BNNVARA en de VPRO over Marokko. Maar goed, hij was er maandag voor een familiefeestje in Marokko. En de aarde feest met ons mee, zei hij toen nog. Toen de grond een beetje begon te schudden. Ik heb het over Mustafa Margadi. Maar toen hij daarna van alle kanten appjes kreeg, wist hij wel beter. Waar hij was, viel de beving nog wel mee, maar verder weg vond een tragedie plaats. Hoewel verslaggever in Azië, voelde hij het als zijn plicht ook hiervan verslag te doen. Anders dan in Azië was hij er nu persoonlijk bij betrokken. Afgelopen maandag vroeg Elisabeth Steinsum in de podcast De Dag van de NOS of dat het werk anders maakt. Het lijkt wel alsof we allemaal een soort absces in ons hart hebben en die op de een of andere manier willen lekken, die pijn kwijt willen en in ieder geval onze energie en hulp willen stoppen om ervoor te zorgen dat het allemaal beter gaat met een regio en een land dat ons zo na aan het hart gaat. Hij vergelijkt het gevoel met een absces dat lekt. Hij voelt het verdriet van zijn land, dat omschrijft hij heel beeldend. Als luisteraars voelen wij zijn pijn. Maar een verslaggever weet ook dat hij dat moet uitschakelen als hij zijn werk moet doen. En dat deed Mustafa. Met een hart dat lekt kun je geen verslag doen. Maar veelzeggend was het wel. De meest nietzeggende quote van de week. Nico Kofferman is een van de grondleggers van de Partij voor de Dieren en ook senator voor die partij in de Eerste Kamer. In Nieuwsuur probeerde hij uit te leggen wat er toch allemaal niet gebeurd was binnen de partij. Kees Boman had het er vanmorgen in Nieuwsweekend ook al over. Kofferman legde uit dat het bestuur van Esther Ouwehand af wilde omdat er sprake zou zijn van integriteitsschendingen door haar. Vervolgens over het opstappen van het bestuur en de overwinning van Ouwehand. Enfin, u heeft dat allemaal ook gevolgd. En analisten zeiden dat er sprake is van een machtsstrijd tussen de oude en nieuwe garde van de partij. Nou, dat zag Kofferman toch iets anders. Ik vind dat framing, van welke kant hij ook komt, dat het heel schadelijk is voor de partij. Schadelijke framing over en weer. Iedereen die daarmee bezig is, die zou moeten stoppen met die framing. Maar ik zeg dat dit soort framing heel schadelijk is voor de beweging. Ik zeg, de framing moet stoppen en dat je met elkaar af moet spreken dat dit soort framing niet meer mag gebeuren. En ik probeer te zeggen dat mensen moeten stoppen met framen over en weer. Dat is belangrijk. Ja, 7 keer dezelfde boodschap in een vraaggesprek van 10 minuten. Wij denken dat dat een record is en een toppunt van niet. En als je heel goed luisterde, leek het toch dat Kofferman op de hand was van het oude bestuur. En dat hij van mening is dat er toch nog een integriteitsonderzoek moet komen naar Esther Ouwehand. Dat hij zich schaart achter de oude garde. O jee, nu frame ik ook. De Taalstaat, het loket. Voor al uw taalkwesties. Ons adres: taalstaat@kro-ncrv.nl. Robin Peters uit Zeist vraagt zich af hoe je de leestekencombinatie puntje, puntje, puntje goed kunt gebruiken. Ze schrijft ons: voor mij is het een vorm van spanningsopbouw, sarcasme of iets stiekems wat je niet wil benoemen. Zo van, ze gingen samen het huisje in en toen? 3 puntjes. Ik merk nu om me heen dat er nog meer manieren zijn. Soms denk ik dan dat iemand iets wil zeggen met die puntjes, maar de ander lijkt het bijna als een stilte, een enter of zelfs een normale punt te gebruiken. We leggen de vraag van Robin Peters voor aan Fineke Jochemsen van de taaladviesdienst van Onze Taal. Dag Fineke, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe zit het met die 3 puntjes? Ja, nou allereerst, we noemen die 3 puntjes de gedachtepuntjes of het beletselteken. En die namen geven eigenlijk ook al een beetje aan wat je ermee kunt. Beletsel betekent belemmering of verhindering. En met het beletselteken geef je vaak aan dat een zin belemmerd of onderbroken wordt. Dus de zin stopt op papier, maar die gaat door in gedachten. Vandaar de naam gedachtepuntjes. En die kun je gebruiken om bijvoorbeeld een aarzeling of een pauze weer te geven op papier. Bijvoorbeeld, ja maar, puntje, puntje, puntje. Is dat wel zo? Dan is het dus een korte stilte. Of je geeft ermee aan dat de zin niet afgemaakt wordt. Bijvoorbeeld, ik vroeg aan hem, vind je het goed als dat puntje, puntje, puntje? Maar hij liep me niet eens uitpraten. Of je gebruikt het in een opsomming. Bijvoorbeeld, banketbakkers verkopen van alles. Soesjes, aardbeiensloefjes, chocoladetaarten, puntje, puntje, puntje. Je verwacht dan eigenlijk van de lezer dat hij zelf die opsomming aanvult. De puntjes betekenen dan dus eigenlijk en ga zo maar door. Ja, dat klinkt, vind ik, allemaal heel zakelijk. Niet als iets spannends of iets stiekems. Gebruikt Robin die puntjes dan wel goed? Ja, ja zeker, toch wel. Want al die gebruiken die ik net noemde, die kunnen toch een bepaald effect hebben. Dus een stilte die je met puntjes aangeeft, kun je gebruiken voor een onverwachte wending in de zin. Bijvoorbeeld, dat is een reuze voordelige actie. Puntje, puntje, puntje, voor de fabrikant. Zonder die puntjes heb je niet dat verrassende effect. Dat is dan een stuk minder groot. Ja. En met een stilte of het verzwijgen van woorden kun je heel goed een extra lading of een bepaalde emotie overbrengen. Bijvoorbeeld, ik kreeg een mail dat er geen geld meer besteed wordt aan ons project. Puntje, puntje, puntje. Je voelt dan gewoon de teleurstelling of de verbolgenheid of misschien zelfs wel een beetje boosheid daarin terug. Ja, ik gebruik het zelf ook heel veel zonder dat ik het eigenlijk bewust ben, Fineke. Die puntjes kunnen dus van alles betekenen. Ja, zeker. En dat is ook precies waarom het wel eens misgaat. Dus zoals Robin zegt, ze leest dan een bepaalde emotie of een bedoeling in de puntjes van de auteur, die schrijver misschien zelf helemaal niet bedoeld heeft. Die wilde misschien gewoon een denkpauze op papier zetten. Maar ja, dat overkomt de beste schrijvers, dat er verwarring over ontstaat, hoor. Dus bijvoorbeeld Louis Couperus, die gebruikte die gedachtepuntjes echt heel vaak, waardoor lezers heel vaak een bepaalde spanning ervoeren als ze zijn werk lazen. Maar er is nu ook een Couperus-kenner die bij het hertalen van zijn werk ervoor kiest om die puntjes eigenlijk op heel veel plekken achterwege te laten. Omdat de lezer ze mogelijk te veel in zou kunnen lezen of ze anders zou kunnen interpreteren. Iets wat dan Couperus misschien helemaal niet bedoeld zou hebben. Ja, ja, ja. Toch jammer, hè? Want je komt wel aan de essentie toch van het werk van Couperus, lijkt mij. Wat is je advies tot slot voor het gebruik van puntjes? Nou ja, ik zou zeggen, in e-mail of zakelijke communicatie, strooi daar maar niet te veel mee, die gedachtepuntjes, want dan voorkom je een hoop verwarring. Ja, hartelijk dank, Fineke Jochemsen. Dank voor de uitleg. Heeft u ook een vraag voor het taalloket? Dat kan naar taalstaat@kro-ncrv.nl. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. Ook vandaag brengen we weer een kort bezoekje aan ons reservaat voor beschermde woordsoorten, dat onder supervisie staat van beschermvrouw Nelleke Noordervliet, en deze week met de 68-jarige Harry Lindelauf uit Amsterdam. Dag meneer Lindelauf, goedemiddag. Goedemiddag. U staat op zaterdag in een tweedehands boekwinkel, begrijp ik. Kon u zich even vrijmaken? Ja, ik heb tegen de klanten gezegd dat ik even live op de radio moest. Dus ze wachten, ze kijken rustig rond. Ja, ze kijken rustig. Er is genoeg te zien. Ja. We hebben heel veel tweedehands boeken, inderdaad. Ja, ja. Wat is uw vergeetwoord? Pantoffelheld. Pantoffelheld? En hoe kwam u daar zo op om dat bij ons in te dienen? Mijn vader heeft op een gegeven moment zijn hele leven opgeschreven in 10 schriften. En ik was die aan het overtikken en toen kwam ik op een gegeven moment in een passage dat woord tegen. Toen dacht ik, hé, dat heb ik lang niet meer gehoord. Ja. En het was ongeveer in dezelfde tijd dat Rusland Oekraïne binnenviel. Dus toen ik het bij jullie heb ingediend, heb ik erbij gezet dat ik eigenlijk vond dat het tijd is, dat het behoefte is aan een tijd met meer pantoffelhelden en minder mensen die echt de oorlog prediken. Ja, ja. Maar, ik maak me wel echt zorgen over die oorlog. En dat liep bij mij opeens door elkaar. Ja, ja. We maken ons allemaal zorgen over die oorlog natuurlijk. En wat betekent pantoffelheld? Ja, de betekenis, zoals mijn vader het gebruikte, is iemand die eigenlijk misschien thuis in zijn leunstoel nog wel eens grote woorden durft te gebruiken. Maar als het erop aankomt, niks durft of bang is. Ja, ja, ja. Is dat wat anders dan een held op sokken? Ik denk dat het heel dicht bij elkaar in de buurt ligt, ja. Ja, ja. En u zelf, u bent een pantoffelheld? Nou, ik draag wel pantoffels thuis. En, ja. Maar ik probeer ook conflicten zo veel mogelijk te vermijden. Omdat ik denk dat dat weinig oplost. Je kunt beter geven en nemen. Ja. U heeft heel veel boeken staan daar, hè? In die boek. Is er ook een Sterren boek? Sterren der Zee heet die. Sterren der Zee. Der Zee. Maar staat er ook een boek in waarin dat woord staat, pantoffelheld? Dat is een hele goede vraag. Dat zou ik u niet zo kunnen vertellen. Nee. Ik denk het wel eigenlijk, want we hebben er zoveel. Er is een boek van Herman Pleijen. Dat is een van zijn boeken over pantoffelhelden in de middeleeuwen. Ah, oké, dat hebben we niet, helaas. Nee, maar dat is waarschijnlijk ook nog niet tweedehands. Dat zou ook kunnen. Ah, hè? Dat is net uit. Het is niet net uit. Volgens mij niet, nee. Maar goed, pantoffelheld, een mooi woord. Wees er zuinig op en verspreid het, want dat is uw taak als houder van het adoptiebewijs. Harry Lindelauf uit Amsterdam. Wilt u ook een vergeetwoord adopteren? Gaat u dan naar nporadio1.nl/vergeetwoord. Beschermvrouwen van het gezelschap van adopteerde vergeetwoorden Nelleke Noordervliet zal het vervolgens beoordelen op geschiktheid. Omschreven blijft het blad. Er gebeurt te veel, geen tijd om het op te slaan. En alle woorden die er zijn te vinden houden zich schaal als het over de liefde gaat. Oh, als het gaat over de liefde gaat. Oh, wordt dan de zon. Zeggen, of zeg ik maar wat ik niet durf te zingen. Misschien heb ik wel mijn hoofd gestoten aan de werkelijkheid als het over de liefde gaat. Het komt nooit ongelegen, het albums bracht Frank Boeien uit in het eerste decennium van deze eeuw. En daarop toont hij zich de kunstenaar die hij in mijn oren en ogen is. Het eerste album van die vier, die nu wordt uitgebracht in een speciale box, heet Heden. Dat verscheen in 2001, daarvan De Liefde Gaat. Onbeschreven blijft het blad, zijn de eerste regels. Dan zijn wij als liefhebbers van de Taalstaat natuurlijk buitengewoon gespitst. Frank schrijft muziek en tekst zelf. De Taalstaat. Het is het tweede debuut dit jaar dat me werkelijk verbluft doet staan. Het eerste was Luister van Sascha Bronwasser en nu is er Moeders, punt heilige van Dievertje Mertens. Weer zo'n boek dat ik niet weg kon leggen en dat me van de eerste tot en met de laatste bladzijde de tijd deed vergeten. Dat komt omdat de schrijfster in staat is de moeders van nu en vroeger in een nieuw verband tot elkaar te brengen. Daarbij ook de heiligste moeder uit de geschiedenis, Maria zelf. Dievertje Mertens is 40 jaar, sinds 2009 recensent bij het Parool en in de jaren nul afgestudeerd op de teksten van Spinvis. Welkom, Dievertje. Dank je wel. Dat juist Spinvis je zo aantrekt, wat zegt dat op de manier hoe jij naar de taal kijkt? Ja, dat zegt toch wel dat ik heel gevoelig ben voor die taal. Toen ik Spinvis voor het eerst hoorde, een vriend zette het nummer Bagagedrager op. En toen wist ik meteen, dit hoort bij mij. En dat is altijd bij me blijven horen. Hij doet iets bijzonders met de taal. Eigenlijk gebruikt hij hele gewone zinnen en die monteert hij aan elkaar en dan ontstaat er iets nieuws, iets gelaagd. En dat vind ik heel interessant. Ja, doe jij dat ook? Ik ga denk ik op een andere manier te werk. Ik ben niet zo bezig met het zoeken naar doorsnee zinnen en daar een nieuw verband in aan te brengen. Maar ik doe heel veel verschillende dingen in mijn boek. Ik schrijf heel kort en staccato en geserreerd. En ik heb ook passages waarin ik echt de taal laat zingen en lyrische uithalen. Ja, het is heel gevarieerd. Hè? Ja. Ja, ja. Nu ben je al 14 jaar actief als recensent. Heb je toen je al die boeken, want je hebt ongelooflijk, je leest natuurlijk verschrikkelijk veel. Heb je toen al die tijd ook gedacht van ik wil eigenlijk zelf schrijven? Ik wil alleen zelf schrijven als ik met iets kan komen dat onderscheidend genoeg is. Want ik weet natuurlijk hoeveel er verschijnt ieder jaar. Ik heb ook een aantal keren in juries gezeten. Dan krijg je echt al die stapels boeken thuis bezorgd. En je moet echt onderscheidend genoeg zijn om met een boek te komen. Want anders is het weg. Dus je hebt lang geaarzeld voordat je het doet. Ja. Voordat je deed. Ja. En dan komt er ineens een idee en dan komt er een boek. Vraagt een roman om een andere taal dan een recensie? Ja. Ja, in een recensie ben je toch bezig met duiden. En in een roman ben je soms ook bezig met het verhullen van dingen. Dus enerzijds probeer je te onthullen. Ik laat natuurlijk iets zien over het moederschap. Daarmee onthul ik. Maar ik probeer ook een soort gelaagdheid aan te brengen. En daarmee verhul je weer. Ja. Ja, en in een recensie moet je zo duidelijk mogelijk zijn. Dus ja. Dat is het verschil. We zullen het eens over die roman hebben, Dievertje. Wat me meteen opvalt is die punt in de titel, Moeders, punt heilige. Waarom staat er een punt? Om aan te geven dat moeders en heilige twee verschillende dingen zijn. Ze worden wel vaak met elkaar in verband gebracht. Een moeder moet een soort heilige zijn. Maar dat is ze natuurlijk niet. Nee. En dat ontkracht je ook met deze roman. Ja. Ja. Drie vrouwen spelen de hoofdrol in je boek. Ze heten Mercedes, Marianne en Maria. Al die namen beginnen met een M. Is dat opzet? Het zijn allemaal variaties op Maria. Dus het zijn hedendaagse Maria's. Marianne is een overleden schoonmoeder van Mercedes. En Mercedes, de naam Mercedes komt uit een Spaanse naam. En omdat de naam Maria te ijdel was, werden vrouwen Mercedes genoemd. Dus het is eigenlijk een bescheiden Maria. Het is eigenlijk drie keer Maria. Het is eigenlijk drie keer Maria, ja. Mercedes, een vrouw die Amand als partner heeft. Mercedes heeft ook een zoon, die heet Lode. Is Amand de vader van Lode? Nee. Wie is de vader van Lode? De vader van Lode speelde een heel kleine rol in het verhaal. Ze is gescheiden. Amand is haar minnaar met wie ze weggaat. De vader is eigenlijk niet echt in beeld in de roman. Nee. En Marianne is dan weer de moeder van Amand, hè? Ja. Zij is overleden. Hoe is zij, met een ongeluk, wat is er gebeurd met Marianne? Marianne is waarschijnlijk gek geworden van liefdesverdriet en heeft zichzelf het ravijn ingereden met de auto. Maar we weten het niet zeker. Nee. Want haar auto werd gevonden in het ravijn. We weten dat ze enorme liefdesverdriet had, omdat ze was bedrogen door haar grote liefde. En dat ze er vandoor is gegaan. Maar ja, we kunnen alleen maar vermoeden wat er met haar is gebeurd. En Mercedes, die de minnares van Amant, die heeft haar nooit ontmoet terwijl ze leefde. Nee. Nee, maar ze praat wel met haar. Want er staat een urn. Ja. Ja. Zou je een stukje voor willen lezen uit je boek? Ja, zeker. En dan neem ik aan dat je het stukje bedoelt met de urn, want dat heb ik hier niet liggen. Heb je dat niet liggen? Dus moet ik heel even opzoeken in mijn... Marianne zit spinnend aan mijn voeten. Ja, ik heb de passage voorbij gekomen. Hij is niet uitgeprint hier. Ja, dat is raar. Ik ga even zoeken. Je hebt de teksten voor je liggen, hè? Ja, dat weet ik, maar dat zijn twee teksten en daar het verhaal met de urn. Oh, maar zal ik het even voorlezen? Anders gaat het dat veel... is goed. Ja. Ja, Marianne zit spinnend aan mijn voeten, smeulend in haar pot. Mijn kankerkameraad. We kunnen het steeds beter vinden. Goed gekoeld is haar sherry, beste pruimen. Santé, Marianne. Samen genieten we van de zonnevlekken voor onze ogen en onze kleine dodenroes. Een schaduw valt over ons heen. Marianne rilt in haar pot. Wat voor een band heeft ze met Marianne? Marianne is de moeder op wie ze zelf alles kan projecteren. Dus ze voelt zichzelf ellendig. Ze voelt zich alleen. Ze heeft gefaald in haar eigen moederschap. En Marianne wordt een soort kameraad. Want ze heeft van Amman heel goed begrepen dat hij ook niet zo'n goede band had met zijn moeder. Het is volstrekt natuurlijk als zij praat op Marianne. Het is net of ik het gesprek kan horen. En dan is er Maria, Diewertje, de vrouw die heilig is verklaard. Maar dat ligt in jouw boek toch iets anders? Ja, ik wil van Maria graag een vrouw van vlees en bloed maken. En haar die heiligheid eigenlijk afnemen. Want er is zoveel op haar geprojecteerd. We weten heel weinig van haar. We weten eigenlijk niet meer dan dat zij... als soort geboortekanaal heeft gefungeerd. Ze heeft de heiland gebaard. Maar wie zij zelf was, dat weten we niet. Nee. Ze maakt zich klaar voor een nacht met God. Zou je weer willen voorlezen nu? Ja, zeker. Ik zei mijn gebeden op en wachtte in de duisternis met gespitste oren op de schaduw van God. Behalve de vertrouwde geluiden van de nacht, het gescharrel van de muizen, het knarsetanden van vader, de zware ademhaling van tante en de roep van de kerkuil in de palmboom achter het huis, hoorde ik niets. Op een nacht stak de wind op. Een zachte bries waaide door het raam. Met gesloten ogen prevelde ik: ontwaak, noordenwind, kom, zuidenwind, waai door mijn hof, laat zijn balsem scheuren, mijn lief moet in zijn hof komen, laat hij daar zijn zoete vruchten proeven. Door mijn oogleden zag ik een nacht in de nacht de kamer indrijven. Het was alsof iemand een deken over de maan had gelegd en alle sterren uit de hemel had geplukt. De duisternis was volledig en volmaakt. Ik was niet bang. Ik liet me wegzakken in de armen van het zwart en gaf me over. Ik herinner me heel precies hoe de opwinding zich van mijn meester maakte en mijn hele lichaam liet kolken, alvorens het zich opende. God drukte me aan zijn boezem. Ik spreidde mijn armen en mijn benen. Ik werd aangeraakt en opgenomen en ingenomen en genomen. En de heerlijkheid verdween in mij en het was heerlijk. Halleluja. Waarom zegt ze halleluja? Dat is een exclamatie van genot. Ja, ja, ja, ja, maar het is een liefdescène die je beschrijft. Ja. Ja, ja. Dus daarmee breng je Maria terug tot wat je zei, menselijke proporties. Ja. Ja. Dan zijn er nog andere vrouwen die Mercedes ontmoet. Graciella en Clemence. Wat hebben die vrouwen met elkaar gemeen? Ze hebben allemaal een moeizame relatie tot het moederschap. Ze hebben een grote interesse in Mercedes de verteller. Dus zij brengen Mercedes op verhaal. Ja, ja. En ze poetsen graven in het dorp, hè? Ja. Waarom doen ze dat? Om de doden niet te vergeten, om de doden te eren. Ja. Mercedes doet mee, hè? Ze beschrijft de vrouwen waarmee ze dat doet. Die vrouwen heten Claudette, Eugénie en Odette. Zou je weer voor willen lezen? Ja. Hoe zijn deze kleine noeste vrouwen vol uitstulpingen en oneffenheden de berg afgerold? Ze doen denken aan verschrompelde aardappels die te lang in de kelder hebben gelegen en inmiddels van alle kanten aan het ontkiemen zijn. Claudette heeft een bochel. Bij Eugenie zit er een gezwel ter grootte van een knikker op haar voorhoofd. En bij Odette groeit van alles uit haar kin. Nieuwe nachtschade in het verschiet. Claudette, wier hoofd uit haar bochel steekt als de kop van een schildpad uit haar schild, kijkt nieuwsgierig naar me op en grijnst. Een jeune femme, die kunnen we gebruiken. Ja, ja. Hiermee verraad je de vreugde als schrijver. Ja, ik heb er erg veel vreugde aan beleefd om dit te schrijven. Ja, ja. Ze doen denken aan verschrompelde aardappels. Dat zie ik gewoon voor me. En wat je ook in het vorige fragment alle sterren uit de hemel had geplukt. Je kan geweldig schrijven, Diewertje, vind ik. Tot slot is er Lode, de zoon van Mercedes. Hoe is haar relatie met dat kind? Moeilijk. Het is een moeilijk kind. Hij heeft iets, wordt in de roman wordt niet genoemd wat hij precies heeft. Je kunt daar zelf op projecteren wat je wil. Maar hij heeft gedragsproblemen en hij wil niet echt fysiek contact met haar, als baby al niet. Dus nee. Hij duwt haar weg. En dat is natuurlijk, moeder moet altijd offers brengen. En als moeder moet je ervoor zorgen dat je altijd beschikbaar bent voor je kind. Maar het is moeilijk als dat kind niet beschikbaar is voor jou. Dus als die liefde niet wederkerig lijkt. Ja. Je schrijft op een gegeven moment, de moeder is de schepper van de geweldenaar. Zijn daders niet gewoon wraakzuchtige slachtoffers? Ja, dat is natuurlijk een knipoog ook naar Freud, naar de psychologie. Ja. En dat heel vaak was de eerste vraag als iemand wat mankeert van, hoe is de relatie met de ouders? En gelukkig zijn we daarop teruggekomen. Dus autisme, dat soort aandoeningen worden niet meer op ijskastmoeders. Nee, gelukkig niet. Wat zegt dit alles over jouw moederbeeld? Ik wil het standaard moederbeeld ontkrachten. Ik wil laten zien dat moeders ook maar mensen zijn. Ik denk dat mijn roman dat vertelt. Ja. Heb je zelf kinderen? Ja. Ik heb 2 kinderen, een zoon en een dochter. Fantastische kinderen. Ja. Hoe oud zijn ze? 6 en 10. Wat hoop je als ze, laten we zeggen 20 zijn en jouw boek lezen, Moeders, Heilige. Wat hoop je dan wat ze ervan vinden? Ik hoop dat ze genieten van de stijl. Ik hoop dat ze denken, wat is mijn moeder toch een raar mens? Dat denken ze waarschijnlijk toch al. En ik hoop dat ze zien dat moeders ook mensen mogen zijn. En dat moeders en kinderen niet volmaakt hoeven te zijn. Diewertje Mertens, ik vind het een geweldig boek. Moeders. Heilige, uitgave van Querido. Dank dat je hier was. Dank je. We zijn er. Het licht is zoveel feller hier. Het wordt me helder. Ik moet zingen tot ik zal breken van genot. Alles wat ik dacht te weten, alles moet kapot. De zon komt op, alles klopt. Het is gebeurd, het is gedaan. Geen weg terug, laten we gaan. Laten we lopen, tot we vallen. We moeten vallen, telkens vallen om weer op te staan. Ik voel het suizen. De wind op mijn gezicht. Geen grond onder mijn voeten, ik heb me niet vergist. Er is geen God, er is geen reden. Het glas is vol, ik ben niet alleen. En ik geef mijn rug aan de regen. Zonder pijn kan ik niets geven. De zon komt op, alles klopt. Het is gebeurd, het is gedaan, geen weg. Laten we gaan, laten we lopen, tot we vallen. We moeten vallen, telkens. De zon komt op, alles klopt. Het is gebeurd, het is gedaan, geen weg terug. Laten we gaan, laten we lopen, tot we vallen. We moeten vallen, telkens vallen om weer op te staan. Vallen, telkens vallen om weer op te staan. Wat het toch is met Wende, ze slaat tranen uit mijn ogen. Echt waar, het lijkt wel of haar teksten zijn als een röntgenfoto. Maakt inzichtelijk wat met een bloot oog niet waarneembaar is. Ik vind het ongelooflijk. Laten we lopen tot we vallen. We moeten vallen, telkens vallen om weer op te staan. Het lied staat op Sterren lopen, haar nieuwe album. En morgenochtend is het tussen 6 en 7 uur... in een uur cultuur te horen op deze zender NPO Radio 1. Ik sta ervoor op. Ook naar de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november presenteert de Taalstaat de TNA van de politieke partijen. Wat kleurt hun taal? Met René Appel. Ja, in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen de komende weken geen TNA van mensen dus, maar van politieke partijen. Welke vocabulaire gebruiken ze? Welke woorden kiezen ze om hun politieke opvattingen in te verpakken? Schrijver en taalwetenschapper René Appel die onderzoekt dat allemaal voor ons. Dag René, goedemiddag. Goedemiddag Frits. Fijn dat je er weer bent. Vandaag is het CDA aan de beurt waar net een nieuwe politiek leider is aangetreden. Ik zie het als mijn taak om het CDA weer terug te brengen bij dat oude verhaal wat we altijd verteld hebben. En dat is het verhaal van waarden en normen, van gemeenschapszin, het belang van fatsoen. Ik denk dat wat het CDA nu te doen staat, is gewoon terug naar zijn oude verhaal van waarden, normen, gemeenschapszin, fatsoen. Ja, CDA-lijsttrekker Henri Bontebal begin deze maand te gast bij Buitenhof. Wat viel je op? Het is duidelijk dat hij echt die oude waarden, noemt hij steeds maar, hè? Waarden en normen. Gemeenschapszin, fatsoen en omzien naar elkaar. Die termen overlappen elkaar ook voor een deel, hè? Gemeenschapszin en omzien naar elkaar, dat betekent ongeveer hetzelfde. Daarmee worden het toch een beetje lege hulzen. En dat je je fatsoenlijk gedraagt, ja, dat is ook een norm. En verder heeft hij het over een missie die ze hebben. In de katholieke is de missie, betekent oorspronkelijk natuurlijk verkondiging van het geloof onder de heidenen. Dat is de missie. Maar hier is het een zending met een bijzonder doel, speciale opdracht of taak, zoals het in de Vandalen staat geformuleerd. Dus het CDA heeft een bepaalde opdracht. Dat woord missie kwam trouwens ook vorige week, bespraken we de ChristenUnie. Daar kwam dat woord missie ook tamelijk vaak voor. Dus dat is kennelijk vanuit de christendemocratische of de christelijke hoek een belangrijk woord. Ja. Ik wil graag op het eind van mijn politieke werk hier in Nederland een signaal geven. Dat ik sta aan degene van de mensen die wel spreken over waarden en normen. Ja, dat was Ruud Lubbers, René, in 1994. Hij liet toen vlak voor de verkiezingen weten geen stem uit te brengen op zijn opvolger, Elko Brinkman, maar te kiezen voor Ernst Hirsch-Balin, de nummer 3 op de lijst. Zitten die waarden en normen zo diep in de TNA van de partij? Het zit in ieder geval heel diep in hun vocabulaire, die normen en waarden. Hè? Want Lubbers heeft het daar ook over. Maar tegelijkertijd was er een kritiek op hem. Wat hij wilde, namelijk niet op Brinkman stemmen, maar op Hirsch-Balin. Dat werd toch beschouwd als een dolksteek in de rug van Brinkman. En je zou ook kunnen denken, zoiets past toch niet echt in de normen en waarden van het CDA. Nee, ze zeggen ook wel dat het CDA toen de verkiezingen daardoor heeft verloren. Ja. En dat er voor het eerst een paars kabinet kwam. Ja. Sociaal en conservatief. Het verhaal van een nieuwe generatie. Het verhaal van vertrouwde waarden. Een fatsoenlijk land voor heel Nederland. En ik denk dat ik ook echt het klassieke CDA-verhaal weer kan vertellen. Het verhaal van waarden en normen. Het verhaal van gemeenschapszin. Het fatsoenlijk zijn. Het fatsoenlijk omgaan met elkaar. Het was Bontebal gast bij Nieuwsuur halverwege vorige maand, toen hij net naar voren was geschoven als nieuwe lijsttrekker. Hij houdt van het woord verhaal. Ja, dat woord verhaal dat ligt hem echt in de mond bestorven zo'n beetje. In het eerste fragment was het ook al te horen. Hè? En die invulling is zeer globaal. Want hij heeft het oude verhaal. En dan komt hij weer met de waarden en normen, met het fatsoen, het omzien naar elkaar. Dus het is een repeterende gebruik van dat begrip. En dan ingekaderd in het woord verhaal. Ja, en ik zou het ermee te maken kunnen hebben dat hij dat nu mist in de samenleving. Dat we te weinig omzien naar elkaar. hij denkt in ieder geval dat er behoefte is aan zoiets als omzien naar elkaar, fatsoen, eerlijkheid, solidariteit, saamhorigheid en dergelijke. En daarom, en dat is waarschijnlijk ook oprecht zijn politieke bedoeling, benadrukt hij dat voortdurend. De hongerigen worden niet gevoed. Ze sterven als ratten langs de wegen van hun uitgedroogde landen. En de dorstigen worden niet gelaafd. Ze worden aan hun lot overgelaten. En als wij ons, ik spreek over mezelf, aan onze kleurentelevisie volzuigen met het vergif van de consumptiereclame, dan zit ons de verhoging van de alcoholaccijns meer dwars dan de ellende van de dorstigen in de wereld. Zo, dit is wel een reden, zeg. Willem Aantjes was dit tijdens het eerste CDA-congres. Dat was in de zomer van 1975. KRO-verslaggever Ad Langebent noemde het Aantjesbergrede. En zo is die toespraak de geschiedenisboeken ook ingegaan. Dit wilde je laten horen waarom. Het is typerend voor een deel van het CDA. De partij die was een fusie van de Katholieke Volkspartij, de Christelijk Historische Unie en het Antirevolutionaire Partij, de ARP. En Aantjes vertegenwoordigde die partij. En die bergrede, die vol was met bijbelse verwijzingen, die was heel typerend voor de ARP. Want die vond dat de Bijbel recht snoer moest zijn voor het beleid. En daartegenover waren andere partijen die eerder van mening waren dat de Bijbel of het geloof een inspiratiebron moest vormen. Mm-hmm. Dus voor ARP was het echt een richtsnoer. Je moet je baseren op de Bijbel. Daartegenover stond dus die andere inspiratie. Dat is een hele discussie in het CDA geweest, waar je in de woorden van Bontebal eigenlijk niets meer terughoort. Nee, wat mij ook opviel, dat hij hele mooie taal gebruikte. Want die dorstige televisie, hoe zat dat precies met die club? Dorstige televisie? Nee, dat niet. Nee, de dorstigen moeten gelaafd dorstigen worden. Dorstigen moeten gelaafd worden, ja. Ja, en dat de mensen die zich druk maken om de verhoging van de alcoholaccijns, die moesten juist letten op die dorstigen die gelaafd moesten worden. Dat was nog eens iets anders dan het eigen genot, het eigen plezier enzovoort waar mensen op uit waren. Nou, volzuigen aan de kleurentelevisie, ja, dat was het, ja. Wij spreken elkaar in het CDA aan op basis van de Bijbelse boodschap. Ja, toenmalig premier Lubbers, 1980, in een verkiezingsspotje. Hier wordt de Bijbel ook leidend verklaard. Hebben Bontebal er al over gehoord, over die Bijbel eigenlijk? Nee, dat niet direct. Nee, zeker niet. Tenminste, ik heb dat in de stukken niet gehoord. Maar je zegt dat de Bijbel leidend wordt verklaard. Dat leidend wil ik wel met een korreltje zout nemen, hoor, in dit verband. Hoezo? Nou, hij wil politiek bedrijven op basis van de Bijbelse boodschap. En dat betekent weer omzien naar elkaar, fatsoen, saamhorigheid en dergelijke. Maar de manier waarop Aantjes richtsnoer, dat wilde, ja, een richtsnoer echt, een duidelijk de lijn, politieke lijn, elke politieke beslissing zou je als het ware moeten kunnen beredeneren vanuit de Bijbel, daar was Lubbers niet voor. Geloof is iets wat je kracht geeft, dat me stimuleert, me inspireert. Het zegt iets over hoe je tegen mensen aankijkt en onderlinge verhoudingen. Het zegt iets over de inspiratie die God mensen geeft. En ik zou mijn werk ook niet zonder mijn geloof kunnen doen. Ja, is uit 2006, uit het ICON-programma van Paul Rozemuller, waarin hij lijsttrekkers portretteerde. En dit was uiteraard Jan-Peter Balkenende. Ja. Ook hier weer het belang van geloven. Ja, het belang van geloof, dat het toch een inspiratie vormt voor hem, hè? Je zou dat, als je het contrasteert met wat Aantjes zei, zou je het de softe benadering kunnen noemen. De liberale, wat meer progressieve partijen, die zetten vaak toch het individu voorop. En ik denk dat als je een analyse maakt van de afgelopen decennia, wat is er misgegaan ook in Nederland, wat is nou de oorzaak van heel veel crisissen waar we nu mee te kampen hebben, dat is toch uiteindelijk het doorgeslagen individualisering. Opnieuw Bontebal was dit in Nieuwsuur, half augustus. Je hoort hem wel veel over de oude waarden, maar hij beroept zich niet op het geloven. Hij beroept zich duidelijk niet op het geloof, nee. Meer gemeenschappelijke waarden. En dat is wel te maken met zorgen voor onze planeet. Dus zorgen voor de mensen die deze planeet bewonen. Maar het is betrekkelijk kalm, rustig geformuleerd. Meer in heel algemene termen. En hij noemt het, ja, het is ook een wij-partij. Of zoals dat in zijn taalgebruik is een waaipartij. Want die ei van Bontebal, als ik dat nog even tussendoor mag zeggen... Mag je zeggen? Dat is eigenlijk een ei. Hè? Dat heeft te maken met de plek waar die vandaan komt. Is ten westen van Rotterdam. Ten oosten van Rotterdam bedoel ik. Dat veeteeltgebied daar. Daar is het vaak de ei, wordt vaak een ei. En dan is er een veel grotere groep medemensen... voor wie de onzekerheid niet in armoede zit, maar in bestaanszekerheid. Ja, begin deze maand. Henry Bontebal spreekt zijn Harnie van Leeuwen lezing uit. Ik dacht al, waar blijft het woord bestaanszekerheid? Dat hoor je terug bij alle partijen bijna. Ja, je werd weer op je wenken bediend, Frits. Ja, zeker. Bestaanszekerheid, ook bij hem. En natuurlijk het probleem is dat het net zoals die waarden en normen... fatsoen en dergelijke van die steekwoorden zijn... die zo algemeen zijn. Wie is er tegen bestaanszekerheid? Niemand. Iedereen is voor bestaanszekerheid. Daarmee zijn het ook wat loze termen geworden. Dus als je de TNA van het CDA analyseert... dan zeg je eigenlijk zouden ze nog wat woorden moeten bedenken... waarmee ze zich meer profileren. Ja, precies, dat zou jouw advies zijn. Ja, maar ik ben geen CDA-adviseur. Ik ben geen adviseur, hoor. Nee, zeker niet. Dankjewel, René Appel. We dwaalden opnieuw door de taalstaat, maar altijd komen we weer uit bij Dr. Kelder & Co. Veel plezier daarmee. Wij zijn er volgende week weer. En ik wens u een heel fijn weekend. Dit was een programma van KRO-NCRV. Weekdicht 16 september 2023. Minister Jessiel Gus wenst in een tomeloze vaart haar zin door te drijven. De verkeersboetes moeten met 10% omhoog. Maar dan, zegt het OM vervolgens heel droog, voelen wij ons gedwongen juist op uw naam een boete uit te schrijven. NPO Radio 1. Hij moest mijn scriptie nog beoordelen, dus ik zat in een afhankelijkheidsrelatie. Een hoogleraar belaagt een studente meer dan een jaar met ongepaste appberichten en voorstellen. Ik kreeg nachtmerries, ik kreeg heel erg veel stress, toen ben ik ziek geworden. Zij is begin 20. Hij meer dan twee keer zo oud. Wat ik lastig vind is dat hij zijn werk gewoon kon blijven doen. Human en VPRO met Argos. De universiteit wist dat ik niet de enige was. Dus de vraag is dan van, moet je niet een onderzoek in gaan stellen? Over grensoverschrijdend gedrag op de universiteit. Straks om 14:00. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Blijven zitten, overstappen. Twijfel over je energiecontract? Geen nood. AD helpt. Tijdens de Geldmaand geven we je een maand lang tips en advies waarmee je geld verdient. Onze experts vertellen je graag hoe je grip krijgt op je energieverbruik en de tarieven. Met AD haal je meer uit je portemonnee. Kijk voor alle tips op ad.nl/geld. Drenthe is zo mooi. Het is onbeschrijfelijk schoon. Van Gogh's Drentse oeuvre. Voor het eerst bij elkaar te zien in het Drents Museum. Ga op reis met Vincent. Tickets zijn nu te koop op trendsmuseum.nl. Als je niet doorhebt dat je efficiënter kunt ondernemen, kun je dan eigenlijk efficiënter ondernemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Ruitschade? Google even Autotaalglas. Tot straks. Opgelost. Autotaalglas. Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. De mooiste muziek van alle tijden, gespeeld door Wibi Suryadi en Annelie op 26 oktober. Ontroerend, virtuoos en onvergetelijk. Bestel op concertgebouw.nl. 30 jaar lang, 10.000 euro netto per maand. Oh, stel je voor dat je dat elke maand krijgt. 1 oktober kan het gebeuren. De droomsalaristrekking van Staatsloterij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. 1 oktober kan het gebeuren. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Koop voor morgen je staatslot en maak kans op 100 extra loten voor de droomsalaristrekking. Beleef de magie van de Elfstedentocht. It geared on. Spektakelmusical De Tocht vertelt een verhaal van afzien, doorzetten en de kracht van vriendschap. De Tocht der Tochten is nog nooit zo dichtbij geweest. Bestel vandaag nog kaarten op musicaldetocht.frl. 1:00.